välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dessa slag. Dagens datum är den 25/4. Det här är avsnitt nummer 25. Idag i den roliga lilla panelen så har vi med oss Lotta, Rob, Christian och Carl. Och jag heter Max. Hey. Hey. Och vi hoppar direkt in i första sektionen som är vad vi har spelat under förra veckan. Och vi hoppar direkt in till Lotta, för hon sitter först upp på listan idag. Lotta, vad har du haft för dig? Ja, gissandes. Ja, jag har ju varit lite tråkig som vanligt och spelat Final Fantasy 14 igen. Jag förstår inte vad det är som är så tråkigt med det, med tanke på kommande expansion och alltihopa. True, true. Men vet, nyhetsvärdet kanske inte är enormt. Sen har jag ju spelat lite fighting-spel. Bland annat så jag stött på Mortal Kombat. Mortal Kombat X som kommit nu, inte så länge sedan. Och det var väldigt blodigt, väldigt kladdigt. Det är inte ett spel jag tänker visa för min kära mor. Men ja, ett ganska trevligt fighting-spel faktiskt. Om man nu tycker om Blodigård. Det bästa typ. Precis, självfallet. Sen har jag faktiskt återbesökt Tower Wars. Det här Tower Defense-spelet som Fredrik lurade på mig. Eller som jag lurade till mig. Eller hur det nu var. Lureri var inblandat. Ja, precis. Precis. Kraftiga lurendrejerier. Alltså. Oh yes. Ja, det blir rätt så med mig och Fredrik på en sätt. Av någon anledning. Och så har jag faktiskt hittat ett ganska spännande nytt mobilspel. Eller ja, spännande och spännande. Det beror väl lite på definitionen. Unblock King heter det. Och det, jag vet inte om ni kommer ihåg från barndomen. Det här man hade ett bräde med massa träplattor på. Rektangulära träplattor. Och så skulle man sätta dem i olika mönster och sådär. Det är lite samma taktik. Det är, ja, ett pussel. Man ska få en färgad träplatta ut genom en port i banan. Och man får ut den genom att flytta på de andra träplattorna. Man bara flyttar dem åt vissa håll. Vänta lite nu. Va? Jag håller mig helt med dig, va? Jo, men jag okay. Förstår vad du menar. Du har massa... Ah, nej, låt. Ni har ett spelbräde framför. Uh-huh. Right? Och på det här spelbrädet så ligger ett antal rektangulära plattor. Right? Mm-hmm. Mm. Och brädet är, nu ska vi se här, 3x3 rutor stort. Och okay. De här plattorna kan vara antingen 1x2 rutor eller 1x3 rutor. Jaha, så du måste pussla ihop dem så att de får plats och täcker det där? Ja, man ska få en väg ut så att man kan ta den röda plattan ut genom en liten port som finns i en vägg. Okej, jag vet inte om det är bara jag som är dålig på att visualisera det här, men jag har absolut ingen aning om vad du pratar om. Funnily enough är det lite visualisering och specialtänkande. Vad sa du att det hette? Unblock King? Unblock King. Jo, det tror jag känner igen faktiskt. Jag återkommer efter jag har googlat det. det kan vara jag som suger också. Det känns som att man har kört det typ i min barndom eller någonting. Det känns som det, det ligger någonstans och humrar i hjärnan för när man kom på det. Jaha! Vi hade ett sånt här spel på mitt lekis, kommer jag ihåg. Jo, nej, men det där känner jag faktiskt igen. Det där har ju varit minigame i flera stycken spel faktiskt, har jag varit med om. Jo, precis. Väldigt mycket liknande. Ja, det går ut på att du har ju flera stycken, de är ju, ja, precis. Ja, och så får man bara putta dem åt ett specifikt håll och så ska man... Ja, antingen vertikalt eller horisontalt. Aha, det ja, nice. Ja, men det var ju, kommer jag ihåg, ganska kul att lira det där ändå när man var yngre. Det är fantastiskt att spela när man har spelat slut på alla sina Sudoku-spel. Men... Ja, nej, jag förstår, alltså... jag säger det att liksom, ja, det där såg ju lite så här, ja, okej, men ta mig fan, jag kommer nog fan ladda ner sen i alla fall. Vet du vad? Jag gör det nu. Gjort, jag rekommenderar det. Alltså, första banorna på Easy känner man lite att okej, vad är grejen liksom? Skulle man kunna säga att det är Child's Play? Man skulle nästan kunna göra det då. Man skulle nästan kunna. Men ja, det är underhållande. Och när man kommer upp till de lite svårare nivåerna, man måste spela och klara av få si och så många olika stjärnor för att slå sig upp hard och pro mode. Hur långt har du kommit då? Jag har spelat en hel del pro-banor. Oh, nice. Och de är bra. De är kluriga. Man sitter ett par minuter med varje. Det finns också en multiplayer, men den har jag inte vågat mig på än. Nej, det verkar läskigt. Men då kan vi ju ta så här Lotta, att vi battlar ut det mot varandra sen. Perfekt, perfekt. Jag ger dig några tävlingsrounds först på single player. Ja, vad generöst. Jag vet, jag känner mig så snäll ibland. Men det känns alltså som sådana grejer så vill man nästan gå till nästan pro eller hög innan man ens vågar möta folk. Då kan man liksom nu bara, haha, nu slår jag dig på pro. Precis. Liksom så... Ja, men det är lite underhållande. Och som sagt väldigt bra för att träna spatialt tänkande. Så att ja, det är en rekommendation för alla med Android devices. Men det är det jag har spelat i stort sett. Det är lite kort och koncist. Går över och lyssna lite på vad Rob, vad har du hållit på med under veckan? Du är väl ändå först i listan, va? Först, jag menar, mig ska vi hoppa över. Jag har inget viktigt att säga. Jo, nu kom igen nu Max, du måste. Att du vågar sätta press på mig som värde. Man måste ju ta och ja, se till att du är lite obalanserad ibland också. Det var det värsta, det var det värsta. Det är som att du gjort ett fightingspel av det hela. Ja, precis nu. Det är din, du har fått ett fatal blow här. Får se hur du kommer göra en comeback nu. Jag kan säga att jag faktiskt inte... Ja, jag har inte spelat jättemycket, men det har ju kommit ut lite fightingspel. Primärt har det varit Dead or Alive 5 och Mortal Kombat X som har suttit på listan. Inte mycket att säga om dem. Bra fightingspel. Mortal Kombat X spelas av många. Otroligt glitchy start från det. Utöver det vet jag inte riktigt vad som finns att säga om det. Men jag var tvungen att tänka nu. Jag var ju knappt förberedd på att ta upp något. You got him now. Det var det fräckaste, det var det fräckaste. Jag vet inte, det räknas inte om man springer runt med en laserpekare och får sina katter att jaga den. Det är typ av spel, va? Nej, det är en lekare. Det beror på vad du har för win condition. Ja. Jag har gjort upp en liten bana, satt upp så här vit maskeringstejp som de måste springa igenom ett par hinder. Är det bra FPS? Ja, sätter en liten kamera på dem också. Okej, men då är det ett spel. Bara du har en kamera eller någon form av bild. Någon form av kamera på dem och så kör man med Oculus Rift på den. Så livet som en katt. Så hyr jag ut den så folk kan livestreama in genom den. Så styr jag dem med den här laserpekaren vart de ska springa. Ja, men då är det... alltså, jag ride vet, my cats. Alltså jag vet att det låter så jävla löjligt, men jag vill spela det. Okej, vad du än gör, döp det inte till ride my cats, eller? Då har jag bild på en sån här anime cat girl eller någonting. Man kan inte säga någonting. Man säger bara, ja, nej. Alltså jag är också jätteonödig, jag är till såhär JASO! En massa såhär japanska skrik jag gör nu. Ja. Japanese cat girl bara JO! Åh herregud. Ja, nu gick det för lite för långt. Du, vi har inte ens börjat i det oseriösa delen. Det är dags att börja med stil. Det kommer bli en lång podcast idag. Ja, det känns som det. Ja, jag har inte haft på mig något roligt. Jag skulle vilja spela mer Final Fantasy 14, men jag har nöjt mig med att se på de nya trailers som är otroliga. Och kommer ut en benchmark på måndag med nya DirectX 11-supporten, så spelet som ser väldigt, väldigt bra ut ser nu ännu bättre ut. Du menar att du har tjuvkikat på trailersen? Självklart. Ja, men de gjorde till och med... visa hur roligt de har gjort det där. Så slängde de ut ett filmklipp på typ 8 minuter hur Final Fantasy 14 skulle vara om det var ett fightingspel. bara så här, från ingenstans. Bara, förresten, här är liksom en character select screen där man kan välja karaktärer och så startar de som ett fightingspel med alla in-game assets gjort med väldigt bra fulla ronder och alltihopa. Så att, ja, det var överraskande hur roligt de har med det här spelet. Just det. Är det två studios som bara ska göra mer film så är det ju Square Enix och Blizzard. Det är... I like it. I like it a lot. Yes, men roligare än så har jag inte haft. Annars har jag sovit väldigt mycket och arbetat. Så att, Rob, över till dig. Ja, ja. Jag får väl dra... Du har jag haft lite tid på dig nu att skriva upp listan. Nej, jag satt och spelade Unblocking. Men du pratade. Jag kunde inte låta bli, okej? Okay? Nu säger folk att jag och Christian typ inte hörs i ofta. Ja, nej, så att jag flyttar med mikrofonen. Får hoppas att jag hörs bättre nu i alla fall. Men jag kan inte komma på vad har jag spelat den här veckan som jag inte har nämnt tidigare. Jag spelade Borderlands 2 och jag vet inte, det var ganska tråkigt den här veckan. Jag var upptagen med massa annat så jag har inte hunnit spela så mycket. Jag tog och spelade lite av gamla original Fallout gjorde jag. Efter jag så att jag satt och spelade. Nice. Så jag spelade lite det. Jag hade kört något Fallout. Jag körde var typ 5 minuter av Fallout 3 som jag för länge sedan. Men det var inte, jag vet inte, jag kom aldrig in i det riktigt och sen så, ja, så vet jag inte var spelet tog vägen och ja, sånt som händer. Men så jag körde lite av det och det var väl lite roligt. Som vanligt när jag ska spela såna här spel så drar jag upp min intelligence till max typ och sen har jag dåligt med resten av karaktären. jag vill ha så mycket intelligence så jag får alla dialogue options och såna grejer. Det blir lite problematiskt sen när man ska slåss i de spelen också, men ja. Som i Mass Effect, där drog jag upp min charisma och sådana persuade och sånt drog jag upp max innan jag började ens på de andra grejerna, liksom så här combat options liksom, för att jag ville kunna göra alla dialog, prata med alla och liksom sådana grejer. Men det är ju det bästa med Mass Effect att man gör just det, att man snackar typ hela tiden. Men jag körde lite av det och det tyckte jag, alltså det var lite roligt, men jag glömde bort att det inte fanns någon autosave liksom, att den inte autosavear liksom, så att jag dog ju och så var jag tvungen att börja om hela jävla spelet för att jag hade sparat på typ en timme och man bara aha. Ja, fast du visste ju vart jag skulle någonstans och då tog det inte en timme att ta mig tillbaka eller. Men sen var det liksom så här, jag gjorde klart typ första questet liksom, första stora questet liksom, sen bara ja, jag vet inte vart jag ska någonstans nu. Fast det tog ju första. Alltså jag vet inte riktigt om jag tycker om spelet eller inte. Alltså jag gillar det nog, men det är lite så här, man bara okej, jag vet inte riktigt. Jag har lite mixed feelings på något sätt angående det spelet. Men det är kanske för att det är lite gammalt lite sådär också, så det är lite, det visar lite av sin ålder kanske. Även fast det är väldigt bra ändå. Så att det är mest det. Har jag kört något mer? Jag har spelat lite mobilspel, men vad var det för någonting då? Flow Free heter det. Och det jag tror du skulle säga Unblocking, men ja. Ja, nej, Flow Free, alltså du får en grid som kan vara allt från, jag tror, 5x5 eller något sånt där upp till ganska stort. Jag tror 11x11 är nog ganska, fast den är mer för tablets. Men då får du ett antal set med två stycken prickar, alltså så du har två prickar av blått, två prickar grönt, två prickar rött till exempel. Och sen ska du, när du trycker på en av dem och sen drar, så får du en som en linje då som följer där du drar. Och så ska du dra så att den länkar upp med sin egen färg. Men du ska fylla hela griden. Så att ibland så måste du dra i väldigt konstiga så här, i olika vägar så här, för att du ska fylla upp hela med färgerna. Och det, de första är ganska enkla så här, men det blir ju mer komplicerat ju längre in man kommer. Jag har suttit fast på några stycken så här, alltså förut så här, i flera dagar. Jag bara, jag fattar inte, hur ska jag komma vidare på den här? Så att, och jag gillar att spela den, för den är lite så här tankekrävande på något sätt, för du måste liksom lista ut hur du ska ta dig till vissa ställen. Och sen vill man göra det perfekt också, för gör du det perfekt så får du en liten stjärna så här på den, och det är ju då om du gör det utan att du behöver göra om ett move. En guldstjärna, det som alla vill ha. Ja, precis. Men ja, nej, så det är väl det jag har spelat faktiskt. Utöver det så jag har spelat också, men det är ju inte tv-spel, dataspel. Jag har spelat lite rollspel annars. Lite Vampire Masquerade. Hade vi rollspelskväll här igår. Det var väldigt roligt. Trevligt. Ja, väldigt roligt. Där är också min vampyrkaraktär. Han är också mycket intelligence och väldigt lite combat. Vilken klan spelar du? Jag är Malkavian, är jag. Okej. Okay. Så länge du inte är en party Malkav så tycker jag om dig. Ja, nej, jag är lite av en recluse. Jag har insanity som min så här flaw typ. Så att jag är paranoid. Så det är ingen. Jag tyckte det var väl den bästa av dem på något sätt. Okay. Jag spelade en gång en Malkav med abandonment issues och kraftig denial. så fort att dina teammates gick därifrån, bara, tycker ni lämna mig nu? Ja, nej. Hon ville bara ta hand om alla. Det här var dock ett live, så att jag gick runt och faktiskt spelade den här karaktären. Folk blev skitskraja för henne. Hon gick ständigt runt och log och försökte alltid bara ta hand om alla. Hon det lät bara allmänt creepy. Hon var väldigt creepy. Bland annat så var hon en nattmamma, alltså dagmamma fast åt folk som jobbar natt. Och de här barnen var hennes barn. Och du skämtar inte om hennes barn. Och så vidare. Och om det till exempel hennes känsla för rättvisa var lite att det var en som alltid satt sig själv i trubbel genom att personen ljög. Hennes briljanta idé på en lösning på det här var att man kunde ju sy igen läpparna på dem. Okej. För att då skulle personen inte ljuga mer och då skulle han inte hamna i trubbel. Det var bäst för den. No. Alltså logiken är ju okej, jag förstår, men sättet du säger det på får mig att vilja backa bort ganska långt bort från dig faktiskt. Nej, men alltså vi har inga såna. Vi har hållit det faktiskt rätt okej, men det här är första gången vi kör det också i våran grupp så här. Vi har en som har kört det tidigare, men så det är han som är game master då, men så att resten av oss har ju aldrig kört det förut, så att vi har ju alla varit lite så här okej, det är våra första vampire-karaktärer. Men det känns som att jag, alltså det är ju mest för att jag är den som har mest i jag har ju mycket i så här knowledge-trädet där liksom, så academics och computer speciellt. Jag är ju så här, jag är 3 computer, vilket gör mig till så här hacker liksom, så att jag kan hacka mig in i datorer liksom, så varje gång vi går på ett uppdrag så kommer vi in så här, och så fanns det en dator i rummet, ja men jag hackar den och kollar vad som finns för någonting och sådana grejer, så att väldigt mycket av ledtrådar och sånt där kommer ju från det som jag ser. Men jag är inte en combat-karaktär heller, så att jag fast i och för sig i gårdagens äventyr så tog vi ner en bad guy som var, han var en, jag kommer inte ihåg vad de hette nu, men han var någon av de här, de som hade typ magi, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men han var någon sån här magi, han kunde typ förvandla folk till damm. De måste ju vara döda, men han kunde förvandla dem till damm efteråt, så han inte lämnade något bevis efter sig. Och han hade gått på en sån där murder spree typ genom hela Europa eller något sånt där. Och sen så vi konfrontade honom i en kyrka och slog ner honom, och de andra hade ju mer combat. Jag har en ett svärd i en käpp, så att jag, för min karaktär, han är lite så här, han är lite, inte flamboyant, men han är lite så här English gentleman, så här, så att han han har en vandringsstav eller en vandringskäpp liksom. Och inuti den har han en svärd, men den är ju bara så här, den är ju inte slash, utan den är ju pierce. Men jag fick in ett jävla lyckoslag där jag tryckte in svärdet genom ögat på honom och rätt upp i hjärnan. Så han och det var KO på honom ganska snabbt då. Han var ju redan ganska skadad, men det var liksom så här final blow, vilket var vilket var väldigt roligt ändå, eftersom jag var den som hade minst combat av alla. Men det är väldigt roligt. Vi spelar vidare ändå, så det är väldigt roligt. Jag kan komma med fler uppdateringar så som det fortsätter, helt enkelt. Men det är det jag har gjort den här veckan i alla fall. Intressant, ja. Intressant. Ja, men du, då hoppar jag till Christian och ser vad du har för dig. Ja, jag har kört lite. Jag har ändå mixat lite, tycker jag, den här gången. Så att jag har först har jag kört lite, såklart, i och med att jag är en väldigt stor Paradox Interactive nörd, så har jag kört lite Victoria 2 igen. Och det är ett sånt, det är Victoria 2, det är ett strategispel som utspelar sig i typ industrialismen och sånt. Så kan du spela vilket land i hela världen, och så är det typ så, det är väldigt, det är real, alltså det är väldigt mycket grand strategy game, så du styr ett land och styr ekonomin, styr politik och sånt. Så jag håller på att köra med Japan nu, och jag har, just nu så invaderar jag Kina, vilket är väldigt kul. Det är lite intressant. Så, ja, det är lite så spännande hur jag nu ska lyckas med den saken, men jag har kommit typ en tredjedel in i Kina nu här, och jag har Storbritanniens hjälp, och de var ju väldigt stora på 1880-talet, så då är jag lite sådär, jag har storebrorsan som mobbar resten av världen på min sida, så det går väldigt, väldigt bra just nu, så det känns väldigt bra. Sen så har jag, vad har jag mer gjort? Sen har jag spelat lite, också ett Paradox-spel, vilket var, kollat, lirat lite Crusader Kings 2. Och det är ett sånt där, det är ett rollspel som, det är typ så, du kan välja typ en, det är också sådär historia, för historia är en av mina favoritämnen och så. Och det är att du kan börja typ i 1000-talet, och så väljer du en familj, och så bara i, jag vet inte vad som helst, vi säger typ, ja, vi kan ta typ Skåne som exempel. Sen så kan du liksom, sen så kör du med den familjens rollspelare och så liksom, så försöker typ gifta dig till större makt i olika områden och sånt. Så kan du försöka typ, om du har någon jobbig kusin som ska försöka sno din titel eller sådana grejer, ska du försöka typ slänga snubben i fängelse eller typ lönmörda dig fram. Så det är lite så rollspels strategi kombinerat med typ grand strategy också. Lite politik? Ja, nej, inte politiken är inte med, utan det är bara mest bara det roliga är att jävlas med dina familjemedlemmar. Så jag försöker typ så här, han bara, ja, han har typ ett stort claim på det området, men det vill jag ha, så därför slänger han i finkan. Eller typ försöka döda hela hans släkt för så att jag till slut får titeln ändå. Så det gäller att bli så bra som möjligt. Ja, det kan ju vara kul att jävlas lite med släkten. Ja, lite sådär. Typ så, okej, han äger Sverige. Ja, men då försöker vi mörda han. Nej, men det var typ så. Jag försökte... Är det inte så man gör? Ja, det är ju så man gör egentligen. Så. Ja, men det är väldigt kul tycker jag. Så jag har... nu har jag lyckats övertala någon att jag äger typ hela Tyskland. Så då har jag typ fått hela Tyskland. Så. Okej. På tal om att ha ihjäl släkten, gör det? Ah, jag har inte hört någonting från Danny. Du, Rob, har det hänt något? Va? Ja, det är ju så att Rob har ju ärvt titeln och kör nu konstant medlem här. Danny finns ju inte längre. Jag måste ha missat det mejlet. Jag vet inte vad ni pratar om. Han har hamnat i finkan av någon anledning. Nej, du hade för dålig du hade för bra intrigue level, så du och sen så har jag mest, nej, vad har jag mest gjort? Sen har jag mest bara, ja, jag har spelat lite ett annat Paradox-spel, så har jag väl mest bara, jag funderar på att köpa City Skylines också. Det verkar ju väldigt skitbra. Nice. Det har jag faktiskt spelat den här veckan också. Det är väldigt bra. Ja, det är okej, men det kan du köra nu också, så jag har inte spelat så mycket mer den denna veckan, så du kan ju dra City Skylines om du vill också. Vi har väl pratat om det redan. Jag och Jag tror att jag och Fredrik pratade om det här för en vecka sedan. Men det är väldigt bra, men jag har fått det funka ordentligt nu har jag fått, så det jag hade problem för. Och det rekommenderar du det så här? Ja, det är väldigt bra. Mod, det finns ju hur mycket mod som helst som ger mer flavor och lite, fixar lite grejer. Så här. Det finns ju hur mycket customization som helst i modden som gör att man kan fixa trafik och massor med grejer. Jag satt och kollade på dem och bara... Alltså min hjärna gör ont och jag vet inte ens vad hälften av de här grejerna gör för någonting. Ge mig bara den här grejen så att jag kan fixa vägarna ordentligt. Ja, men det är så typiskt för sådana Paradox community. De gör ju typ mods och typ allt. Ja, det är liksom så att de har ju öppen källkod på typ de flesta spelen. Så det blir liksom så här, Victoria bara, är det dåligt musik? Ja, här får du musikmod på typ så 6-7 gigs musik. Men är det så att man behöver de här moddarna för att kunna köra spelet? Nej, alltså det är inte så. Det är mest, några av dem innan förut, men Paradox verkar väldigt bra med att patcha grejer också som verkar lite konstigt. Som att de hade förut till exempel kunde man inte uppgradera vissa vägar till typ one way roads till exempel och sätta i vilket håll man ville dem åt och lite sådär, så man var tvungen att bygga om vägarna för att fixa det, men det har de ju patchat nu, för det kom ett mod som gjorde det åt det, men och jag tror det modet fortfarande finns kvar och det ger lite andra grejer, men de fixade det i alla fall så att man behöver inte ha den modden längre, utan det går att uppgradera vägarna så som det ska. Så att de har ju verkar väldigt bra med det i alla fall. Men så att man behöver ju inte moddarna, men de ger ju lite extra flavor till spelet gör de ju såklart. Ja, men i alla fall så det är mest det jag kört. Sen funderar jag på att skaffa någon DLC till Crusader Kings som heter typ Way of Life, vilket lägger det ännu mer rollspel, så nu kan du vara lite ännu större asshole, så nu kan du liksom om din brorsa har träffat en snygg tjej eller någon, eller någon snygg fru som du vill försöka få ihop det med, så lägger du till att nu kan du vara ett asshole och försöka, om du har högre karisma eller sånt där, om du är bättre på sådana grejer med han, så kan du liksom lyckas fängsla han och ta hans hustru och sånt. Douchebag simulator. Ja, riktigt douchebag, men det är väldigt kul att köra multiplayer på det. Nu måste man lira någon gång, så här, 2-3 stycken. Och då ska man inte lira med sin brorsa alltså. Nej, men man kör så i olika familjer och så kan man typ hjälpa varandra, så det är skitkul. Min kompis har ett game igång, jag kör Sverige och han kör Danmark, och så kör vi, så vi båda två kungar och så försöker vi invadera saker och ting, det är skitkul. Så nice. Att ni har en fredspakt er emellan? Ja, han räddade ju mig en gång. Jag höll på att förlora min arvgrej till någon annan, så han lyckades typ med, han dödade till min kusin. Okej, så hur lång tid är det när du förråder honom och tar alla hans grejer? Nej, det kommer inte hända. Vi är typ bros, så det kommer faktiskt inte hända. Jag gör inte det. Jag försöker nyss... Okay, vi förstår. Eller? Ja, exakt. Bros before anledning till okay. Ja, nej, det är lugnt, Christian, vi förstår. Det här är kanske inte rätt forum att berätta om när du tänker backstabba honom, så att vi kan inte. Vi förstår att du inte tänker förråda honom, för han är din bro. Wink wink. Ja, men jag kommer inte förråda honom. Det är helt säkert. Det är inget. Yeah, of course. Ja, det är precis. Det är det. Det är okej, vi har fattat. Det är lugnt. Next round. Gift i örat kanske är passande. Jag vet inte, dansk. Anyway. Ja, men det var jag spelade här. Ja, jag var dörren för det. Lite intressant, men det är väldigt mycket olika spel här. Carl, vad var du för? Ja, jag har suttit tyst här, men jag märkte... Ah, min tur. Innan jag går in på datorspelen så vill jag ändå nämna att förra helgen så spelade jag brädspel som heter Arkham Horror. Någon som känner igen? Oh, det har jag spelat. Det roligaste är den monsterburken, tänkte jag säga. Vilka expansioner? Det var en burk med alla monster i sig. Okay. Just, monsterburken är glorious. Ja, just. Ah, nu fattar jag vad ni menar. Ah, ja. Men för de som inte vet, som lyssnar, så Arkham Horror är ju baserat på H.P. Lovecrafts Cthulhu Mythos med alla dessa mysiga monster han har. Så att man spelar. Det är lite ovanligt så välspel att man ska samarbeta. Det går ju ut på då att man väljer en av de här stora bjässarna från Cthulhu-myset och sen så får man springa runt och döda monster, och i slutet då, om man misslyckas, så får man då möta. Vi valde Cthulhu då, för det ska tydligen vara lättast, även om vi blev krossade. Så. Det är svårt. Som man alltid blev. Det var ju så att vi vann faktiskt, för vi, vad som händer är att det ploppar upp massa portaler överallt, och man ska stänga dem, för att vinna, när man har stängt alla så vinner man. Och vi lyckades att göra det. Så vi vann ju egentligen, men vi bestämde oss att vi testar och slåss mot Cthulhu i alla fall. Mm. Ja, det gick inte alls bra. As you do. As you do. Så, men vi förlorade ganska, ganska hårt mot Cthulhu. Så, men det var riktigt roligt, och det tog typ, jag vet inte, så det tog totalt 8-9 timmar att spela. Jäklar. Något sånt. Det var skitroligt. Det är ett spel man inte tar när man har en timme eller två över och ja, sitter och pillar sig. Varje tur tar ju ganska länge, för det har olika faser och hit och dit. Herregud vad det är bökigt ibland. Men det var skitroligt i alla fall. Så att Arkham Horror, skitroligt. Kostar asdyrt dock. Men, ja. Vidare, datorspel. Jag spelar ju väldigt mycket CSGO, och det har jag spelat. Så att, jag hade lite strul idag dock. Jag blev kickad från ett spel för att jag hade något problem med VAC, men ja. Så det var lite tråkigt. Det stod att VAC är blockerat din dator, så att du kan inte spela just nu. Och sen så hann jag inte fixa det förrän jag blev kickad från matchen, så jag fick en cooldown. Ja, ja. Sånt liv. Inte för att du är bitter eller någonting. Nej, inte alls. Men det är det ganska minuter. Långa cooldowns på dem? Alltså, de brukar inte de typ så här, ja, de hade det man... innan, vet jag. Om man gör mycket för, har mycket fuffenslöse på raken, så får man ju långa, du kan få upp till en vecka eller något sånt där. Men eftersom inte jag har inte gjort något sånt skumt innan, så att jag fick ju bara 30 minuters cooldown. Men om man gör flera, först får du typ 30 minuter, så får du 2 timmar, sen får du en dag, sen får du en vecka. Men jag har faktiskt fått en vecka och jag gjorde typ ingenting. Nej. Men så är det. Men det är roligt. Jag gillar CS för att det finns det skilltaket, eller skicklighetstaket om man ska kalla det. Det är så högt. Det finns alltid nytt att lära sig. Men när kollar man på proffsen när de spelar. Det är fantastiskt. Man tänker på de, liksom hur de kastar sina rökgranater i synkroniserat och hit och det, alltså, och bara skickligheten i sig, och det är hur de koordinerar attacker, och man liksom, man sitter där och bara ja, det finns mycket att lära sig. Så det är det, en sak jag gillar med CS, att det liksom utvecklas hela tiden. Det har ju funnits väldigt länge. Hur länge har du spelat? Jag har spelat sen jag har haft Steam så i 7 år nu har jag spelat lite av och på. Det var bara nu på senaste tiden så, som jag fick lite kompisar och spelare. Så då är det mycket roligare givetvis. Spelar man själv så är det inte jättekul. Jag vill inte spela med mig. För han säger ju bara det. Men jag vill inte spela med dig. Varför inte det? Du skjuter mig bara hela tiden. Och jag säger till honom. Det gör jag inte alls det. Den råkade bara. Jag menar geväret råkade bara gå av. Men så jag siktade på dig. Då frågar han ju såklart. Varför siktade jag på dig? Då säger jag det. Jag ville bara se så att du var okej. Okay. Det är en stor problem. Men jag ser till att du är okej okay där liksom. Du vill bara se om hur mycket headshot du skulle få AI och men det var bara test headshotar. Jag testar aldrig sådana saker. Jag är en jättebra, snäll storebror som aldrig gör sådana saker med mina bröder överhuvudtaget. Aldrig någonsin. Kommer aldrig göra, eller? Så det här Asset Simulator, var det ett spel för dig? Nu är du vet, backstabbing your brothers. Som sagt, jag avsvär mig all kunskap om sådana händelser. Men du kommer älska det. <så. laughs> Ja. Vidare. Nu ska vi se. Hearthstone. De har ju sin nya fina äventyrsexpansion, Black Oak Mountain. Så det är väl bara det jag har spelat egentligen. Just nu så är jag inte jätteintresserad av Hearthstone. Spelar bara. De släpper ju en ving i veckan här nu. Jag spelade det igår. Då. Är den värt att köpa? Jag har funderat på den själv. Hur mycket kostar den? Jag tänkte inte så mycket på när jag köpte den. Kostar den typ 15 euro? Nej, det är inte ens det. Det beror på hur mycket den kostar. Alltså, det är ju det som är, du får ju, dels får du han får nya kort, typ 30 stycken eller sånt där när du spelar färdigt. Sen, det, men det som är roligt är att de har ju väldigt så här, unika spelmekaniker involverade. Så det är ju det som gör det roligt. Och dock så får man väl ändå påstå att det går väldigt snabbt att spela igenom allting. Skulle de spela igenom, skulle de släppa allting på en gång, så skulle du lätt kunna spela igenom det på typ tre timmar eller sånt där. Skulle jag tro, om ens det. Jag skulle säkert kunna klara det snabbare om jag försöker ordentligt. Men det är ju som sagt korten man är... Ja, det är också. De har släppt ganska mycket nya bra kort, men ändå en del skit också. Och Hearthstone är inte så kass som det var när det var veckans spel. Nej, nej, det är bättre än så alltså. Det är ändå free to play, så det är ju värt att ta. Så du är alltså här och försöker försvara Hearthstone? Nej, alltså jag vill. Jag var så nära på att bara hoppa in, för att jag kan ju hoppa in när jag vill. Egentligen bara hoppa in, bara stopp och belägg. Nu får du ta det lugnt här. Stopp och belägg? Men gör inte det. Nej. Don't. Men jag gillar Hearthstone. Jag spelade sen lite innan, strax innan det blev släpptes officiellt på beta. Alltså. Jag tycker också om Hearthstone. Du har vänner här. Så bra, då känner jag mig inte ens. Nej, alla hör, seriöst. Ja, nu, det är skärp det. Jag håller med om att det är väldigt mycket simplare än till exempel Magic the Gathering. Men det kan också vara trevligt. Ja, men det gör det ju lättare att komma in i och djupet. Nu har jag i och för sig aldrig spelat Magic the Gathering, så kan inte uttala mig. Det finns säkert mer komplexa koncept i det, men djupet finns där om man vill hitta det liksom. Man kan involvera sig och lista ut vad metan är just nu och liksom vad är det som är poppis nu och hur ska man kunna kontra det och sådär. Om man vill så går det att involvera sig. Och jag kan förstå att folk, de som ska hoppa in, att de inte har alla kort som är bra och sådär, för jag har ändå spelat ett år och jag har ju de flesta bra korten redan. Så jag kan förstå den aspekten, men jag tycker ändå det är roligt. Vidare. Ja, GTA 5. Ska jag ta min rant nu eller ska jag ta den sen? Det är lite när du får den i vägen. Okej, tar vi det positiva till att börja med. Alltså, GTA 5-porten funkar. Alltså, ska vi inte säga att det är en konsolport i PC egentligen, men det funkar bra. Det rullar på, grafiken är hur vacker som helst. Att man får, det är bra framerate och allt sånt där. Och jag har haft ganska tur vad gäller stabilitet. Mina kompisar har haft lite sämre tur dock. De har haft mycket kraschar och en kompis kan inte spela, men han löste det precis idag faktiskt. Men det är så lite varierat lite, men jag har inte haft så mycket problem när det kommer att gälla stabilitet. Så, det som är bra med GTA finns där, liksom det är bra, jättebra writing, jätteroliga karaktärer, som storyn är skitintressant, jag i alla fall, om man då tycker om sånt. Men nu ska vi se, jag har en liten punktlista på vad som tärra mig. Vad gör oj, serious business här. Oh god, it's on. Bullet points. Okay. Excel-kalkylblad här förberett lite diagram för att visa. Om vi vänder till sida 15 så ser ni här statistiken. Single player-delen funkar väldigt bra faktiskt. Du har bara en lång laddningsskärm. Jag har ju i och för sig bara på hårddisk för att det är så stort och jag skulle gärna vilja ha det på systemet. Ja, det är ju typ 60-80 gig eller vad det kan vara. Så det är lätt svårt att få plats med. Men det laddar ganska segt, vilket man kan förstå. Men på multiplayer så måste du ladda hela jävla tiden. Alltså, okej, du ska hoppa in i multiplayer. Okej, då ska du ladda. Alltså, först ska du komma till startskärmen eller menyn då. Så ska du hoppa in och ladda. Och sen så, du hamnade inte i den världen där dina kompisar var. Då byter vi till den. Och så laddar vi lite till. Och sen så kommer vi in i den. Och sen så, nu ska du in i ett uppdrag med dem. Så laddar vi lite till. Så att det blir väldigt mycket downtime mellan actionen då. Och det är roligt att spela, men som sagt, så det blir väldigt mycket väntetid. Det är alltså ett spel som är bra att spela när man ska fila naglarna samtidigt. Ja, ungefär. Ska vi se vad jag har punktat upp här. Men är det inte meningen att GTA inte, alltså så från början har det ju aldrig varit ett multiplayer-spel överhuvudtaget? Nej, det är ju sant, men Rockstar har ju... de har ju gått ut med GTA Online och tycker det är jättebra och sådär. Ja. Okej, okay. det funkar bra. Alltså det runnar okej och allt sånt där då. Ja, alltså när det väl funkar, då funkar det bra. Men alltså... Man ska ju komma dit också. Ja. Och ska vi se vidare. På online så alltså, interfacet är jätteklumpigt att använda och det passar inte alls till, till PC. Alltså det, jag förstår ju att det kommer från konsol från början och det, då funkar det säkert bättre. Men att klicka runt och det funkar inte alls som jag skulle vilja göra det. Men du, då har jag en lösning åt dig. Jag har en Xbox-kontroll men jag tänker inte använda den, tyvärr. Det gör jag. Jag spelar i typ... jag spelar i Dying Light med polare, jag spelar i Borderlands liksom. Och så, alla de som använder jag. Samma sak med Dreamfall Chapters. Vad fan hette det spelet nu som jag testade? Något med Rewind. Jag kommer inte ihåg vad den hette med i alla fall. Men det, alla de kör jag med handkontroll för att det är så mycket skönare på just de spelen. Ska vi se Mercury AdSense eller hur man ska uttala det? Jag vet inte. I alla fall han påstår, han säger att multidelen är bara extra lullul. Inte längre. Alltså i GTA 4 så var väl det ganska bara ganska påklistrat sådär. Men nu har det blivit mer fully fledged eller vad man ska säga, där du har där du kan köra större uppdrag som de kallar heist, så som de har släppt med samtidigt som PC-versionen. Och sen kan du köra lite mer klassiska game modes som deathmatch och last team standing och racea då såklart i olika, med olika fordon som cyklar och bilar och motorcyklar. En sak som stör mig något extremt dock med online är att om du har en laddningsskärm och tänker ja men då tabbar jag ur och läser Facebook eller Reddit eller något sånt där, va? Då säger spelet nej, det får du inte för då kraschar jag. PC-optimerat. Ja, eller det kraschar inte, jag ska inte säga. De säger att du timar ut. Vilket gör att du sparkas tillbaka till singleplayern. Nej, det tycker inte jag är alls okej. Okay. Jag har inte gjort en laddningsskärm för att du inte ska titta på den. Look at this loading screen, look at it! Men... Någon sagt faktiskt flera timmar och jobbade med den här. Kan jag åtminstone uppskatta den. Men för att knyta ihop då lite... Sorry, jag fick med bilder av att laddningsskärmen var såhär jättenidig flickvän eller något där. Men jag har ju faktiskt gjort det här åt dig. Jag satt men, här i timmar och gjorde det. Ja, men okej, sammanfattning då vad gäller GTA. Alltså det flyter bra, som sagt inga performanceproblem. Det är jättesnyggt om man vill skruva upp detaljnivåerna och sådär. Och vad som, alltså innehållsmässigt så är det ju gigantiskt. Om man typ jämför med Battlefield Hardline så får ju Battlefield Hardline stå skäms i ett hörn hur mycket, mycket innehåll du får och mycket speltimmar du kan klämma ut ur GTA IV, eller GTA 5. Så att du får ju definitivt mycket valuta för pengarna. Du får en väldigt lång, ganska lång singleplayer i dagens mått. Och du får ju multiplayer då om det du tycker man tycker om det. Som sagt då är mycket, mycket mer utvecklat än vad det varit tidigare. Så allting som är bra med GTA finns där. Dock så är det ju som med alla uppdrag att de det är ju bara åk till ett ställe och sen så snackar du med en kille medan du åker. Ni sitter i en bil och så åker ni någonstans och så pratar han en stund och så skjuter ni någon och så åker vi tillbaka. Det är typ det som uppdragsstrukturen ser ut som. Vilket är såhär, Kanske det är inte det jätteroligt. Det GTA är. Ja, ungefär likadant. Så har det ju nästan alltid varit. De har ju lite mer, jag ska inte, det var lite överdrift, men de har ju mer blandning på det hela med de större heistsen och uppdrag och sånt där. Ja. Men jag tror jag täckte allting som jag hade att säga. Ja, det här gjorde jag. Så, det var jag spelat den här veckan. Det var det, och det var vi alla har haft för oss under föregående vecka. Då är vi klara med det segmentet och hoppar över till nästa som är spelnyheter. Och då är frågan, vad har vi för roliga nyheter den här veckan? Jag tror att vi har ett par skojiga små saker att ta upp. Ja, ett par stycken faktiskt. Nästan bara frågan vilken ordning man tar det i. Någonting som känns väldigt spännande är att Telltale Games ska göra ett Marvel-spel för release 2017. Fast är det confirmed vilket Marvel? Alltså, Det handlar väl bara om Marvel-universumet. Ja, okay. Oh. Jag tror det, alltså, det är ju bara att annonsat att de har gjort det precis som de gjorde med Minecraft. Liksom. Jaha, just det. Ja, okay. Ja. Det är ju bara annonsat att de ska göra ett, och de har inte sagt någonting om det. Men jag känner att det är intressant ändå. Jag gillar ju Telltale. Jag tycker de är bra. Så att, även fast jag typ har spelat två av deras spel, men jag gillar ändå dem. De för ju egentligen ändå äventyrsspels PG-klicka-genren vidare liksom, så att de är ju gamla LucasArts som har jobbat där liksom, så att de som skapade Telltale i alla fall, de var ju gamla LucasArts som jobbade på gamla LucasArts-spel och sånt där, så att ooh, sweet. De har ett citat här, det de säger på Telltale-blogg. At we're excited to reveal an all-new partnership with the incredible team at Marvel Entertainment. We'll be teaming up on the development of an upcoming Telltale game series project set to premiere in 2017. Så att de har ju varit väldigt sparsamma med detaljer. Utan det här är i princip det de har sagt. Ja, oh, damn it. Jag hoppas att vi kunde luska ut mer grejer. Lek, lek! Men det är ju ett tag kvar till 2017, så att vi får helt enkelt hålla ögon och öron öppna, tycker jag. Ja, det är ju kul att veta att de har påbörjat någonting, men ja. Mm, precis. Ja, jag, men jag följer ju alla andra Marvel-grejer med, som tv-serierna och sånt där också, så att jag har inte läst så mycket av serietidningar, så jag fokuserar mest på det som är det nya av det som är MCU helt enkelt. Men jag känner ändå att jag vill liksom få in så mycket av det som möjligt i alla fall. Jag tar gärna ett spel också. Enhance my experience liksom. Ja, vi hoppas du tackar på inte dig om det här. Precis. Någonting annat som jag verkligen hoppas att det håller kvalitet är att Total War Warhammer har blivit annonsat. Uff. Ja, jag är ganska Nej, jag sa, alltså det är inte uff, utan det är mer sådär shit. Det är mer, det är uff, inte uff dåligt. Bäst för det. Ja, men det var liksom så shit liksom. Jag gillar Warhammer, alltså så, men det är liksom, det kommer bli väldigt intressant, för jag har ju kört alla de andra, så att jag går ju och sitter här och undrar hur detta kommer bli, men alltså jag tror faktiskt, jag är faktiskt positivt inställd. Jag tror faktiskt det kommer att bli väldigt bra faktiskt. Mm. Det här utspelas i The Old World. Och det ser ut att vara Warhammer Fantasy Battles-raserna. Nej, gud vad tråkigt. Alltså inte Warhammer 40k. Nu tappade jag ju så här 75% av allt intresse av det. Så nu får ni tala. Jag sitter och lyssnar och ser. Men det är okej. Det är okej, Max. Du kan få sig så där en 75% av mitt intresse. Så byts vi av lite så här, som jag inte. Nej, men jag tycker fortfarande ska, okay, visst, det var ett tag sedan jag körde de spelen, det kan jag erkänna, men jag tror ändå det kommer att, alltså huvudsaken är, alltså jag är så van vid, jag har ju kört de andra Total War-spelen, och de senaste som är, jag har inte kört det senaste som är Attila då. Mm. Och det är Total War Attila, och det tycker inte jag var så där vidare bra. Det tyckte jag inte Total War Rome var heller för den delen. Och men det senaste var ju typ antagligen Napoleon, så de har inte varit sådär historiska av sig, så jag tycker det är väldigt kul att de bara helt plötsligt bara, nej, nu kör vi i värsta superfantasy-grejen här och kör typ Warhammer, typ så doesn't make any sense liksom, så det är fett nice. Jag tror ändå, även om det inte var 40k som du nämnde här, så tror jag ändå, jag ser verkligen fram emot det kommer bli skitkul för de kommer göra detta alltså. Alltså någonting som jag har känt saknats lite i många Total War-spel i alla fall är intelligens på deras AI, för att den har varit lite speciell med sin pathfinding bland annat och speciell. Väldigt special. Det är liksom, det finns ju inte roligare när man kör typ under Empire eller typ Napoleon eller något sånt där, så kör man typ när man ska typ anfalla en fästning, det är typ 1600-1700-tals krigsföring. Så är bottarna lika dumma varje gång och bara det kanske kommer en artilleri, han kanske skjuter på med kanoner härifrån, jag skiter i det, jag står här och så dör det typ 300-400 pers på typ 3-4 salvor liksom. Fast de har ju faktiskt förbättrat brilliant. Det med mods. Så, och de modsen som finns i de spelen, det är ju helt... den AI:n är bland det jobbigaste. De flankar, de går höger, de går vänster, de undviker artilleri. Det är helt sinnessjukt. Vissa mods är ju bara... Fast det är fortfarande liksom ändå, om man körde vanilla så nej. Fast då måste man verkligen leta i moddjunglen. Det är bara vanilla jag har kört. Ja, vilka har du kört förresten? Ett gäng. Okay. Vilka var senaste? Rome har jag kört en del faktiskt. Ettan eller tvåan? Tvåan. Jaha, okej. Och så har jag kört en del... bara för att jag glömt bort vad den heter. Japan. Nej, Shogun. Tack. Tvåan eller ettan? Ettan är ju ancient, fast den är skön också. Den har jag faktiskt inte tittat på alls. Rita ancient, men den är kul. Mm. Fast tvåan är bra tycker jag, den är nice. Mm. Den funkar. Men som sagt, vi får se vad de gör med Warhammer. Mm. Enligt FZ så... tycker de att Games Workshop kommer att lansera en ny miniatyrfigurserie för att ackompanjera spelet. Aha. Och då känner ju jag då som lite miniatyrnörd det här att ja, kommer det vara något som är kompatibelt med det som redan finns? Eller kommer det rendera mina rulebooks redundanta? Eller vad är grejen? Du, jag kan lova dig, utan att veta någonting om det, så kommer allting bli redundant. Så att du behöver köpa nytt. Pengar! Alltså, GW var jättebra mot sina kunder, mot sina spelare tidigare, men det här var snart 10 år sedan. Tyvärr. Det är jättetragiskt. Men de har blivit väldigt stora och det känns... Väldigt stora dollartecken i ögonen. Yes. Vet du vad? Det var bättre förr. Lite så. Å andra sidan så måste jag säga att en grej som de faktiskt har infört på senare tid för att bland annat underlätta, det är ju Diamond-armén som är kompatibel både med Fantasy Battles och med 40K. Seriöst? Nice. Beroende på hur man utrustar dem och så vidare. Aha. Men den kan du köra med båda. Men... jag är ju Chaos-spelare. Jag har Chaos-armé i båda settingsen. I don't like those demons. They don't work like us, see? Oh nej. Chaos, okej. Okay, nu frågar jag alla, vilka håller ni på? Vilka håller ni på? Du, jag är en Korn-spelare i fingerspetsarna. Det är fantastiskt. Spelar ingen roll vem som... Ja. Det är spelar ingen roll vem som wow. där bara blir ett fantastiskt blodbad så är jag nöjd. Det är fabulous. Och där great. Har vi Lotta i ett nötskal. Så jag gör reklam för dig själv bara, yeah. Okej. Wow. Shall we move on then? Det börjar gå lite för långt. Nu, moving on. Ja, yeah, det var Warhammer. Next news. Yes. Precis. Det är ju det här med att sälja och köpa moddar i Steam Workshop. Ja. Och det är ju så att Valve har förändrat sin workshop en hel del på sistone. Och det sägs att marknaden ska nu vara vidöppen för dels också för moddarna att själva sätta prislappen. Om man inte vill fortsätta göra sina moddar gratis. Rätta mig om jag har fel här nu, men det känns ju som de har ju haft det här ganska länge. Inte moddar direkt, men köpa och sälja små saker som skins och sånt i Team Fortress och liknande och sånt. Mm. Och de har även haft den här Steam Workshop igång under en längre tid nu, så att man kan säga att den är stabil och prövad och vet att den funkar. Så nu att de börjar sätta och göra affär av det, som en möjlig kund så känner jag att det är väldigt stabilt att kunna komma in på det och veta att ja, det här funkar lätt, jag vet hur jag använder det här och nu kan jag ge liksom belöning till de som har gjort bra grejer. till exempel City Skylines eller något, om någon gör en jättebra mod. Mm. Det kan ju nästan, jag vill nästan ha en donationsknapp. Jag vill ha den gratis, men jag vill kunna betala till den också. Mm. Ja, nej, men jag håller med vad du säger där faktiskt, att det, alltså jag känner ju inte att det ska vara något tvång på att köpa moddar direkt liksom, men att om man vill så kan man donera till dem på något sätt. Det tycker jag vore en bättre modell på något sätt, eftersom det är ju faktiskt egentligen bara moddar. Ja, så vidare det inte är såna stora moddar som gör om hela jävla spelet liksom, som till exempel, ja men som DayZ till exempel var till, ja, till Arma 2 tror jag, va? Ja, ja, liksom där gjorde de ju om hela jävla spelet liksom. Så där har man ju någonting mer, men är det bara en mod som gör att man kan se vilken väg som alla som är one way roads liksom, en easy indicator i City Skylines, vilket faktiskt är en mod som jag har. Så känner jag liksom att, ja men ska jag behöva betala $1 för det här liksom? Jag känner inte att det är riktigt värt det på det. Men jag yrkar mer på en humble bundle deal alltså. Ja, jag kan känna mig att man kan donera till det liksom på något sätt. Men som du, kanske det liksom att du säger man betalar vad man vill, kanske ett minimitak. Minimitröskel. Jag ser här Cloudseeker i chatten här, säger att frågar om det är väl ändå olagligt att ta betalt för moddar som det är baserat på annat verk. I det här fallet så handlar det om att om speltillverkaren tillåter. Ja, jag kan tänka mig det, för att Minecraft har ju lite så att jag tror inte de får ta betalt för själva modden, men de kan ju ta donationer liksom och sådana grejer. Nej, men det var ju som en kille som gjorde, som när jag sökade Total War innan, så var det en som gjorde sånt gigantiskt, eller det som gjorde så att AI blev smartare och jättemycket mer och bättre sounds och sådana grejer. Han launchade ju det gratis, även det spelet nästan var lika stort som själva Total War-spelet i sig. Det var ju typ såhär, Total War-spelet gick på typ 15 gig, hans mod gick på typ 13. så det är typ, så han gjorde typ pretty much ett nytt spel, men det var helt gratis. Men han har ju fått såhär nya olika kontakter och sånt, och han har ju ett, han har ju ett spel på Greenlight som är ganska populärt, som handlar typ om amerikanska inbördeskriget. Han har betalt för det och allt sånt där, men han launchar sitt gratis och sånt. Ja, tycker att man borde kunna få ha en donationsknapp jag också faktiskt. Ja. Jag håller med där. Jag känner liksom att om man vill supporta, sen är ju själva grejen det att liksom, det finns ju väldigt många som jag själv till exempel som inte har så mycket pengar. Och jag menar, även om jag vill donera liksom, så kan jag ju inte alltid det, men jag vill ju fortfarande ha modden liksom. Ja, men jag tycker det ska vara frivilligt verkligen sådär liksom, bara donera om du vill, men liksom så det ska vara gratis, men liksom om du vill make a contribution så gör det. Jag ser att är det Mercury AdSense som i chatten säger att nu det är runt 20 000 fria och 40 stycken som kostar. De kostar typ mellan 0,3 till 4 euro. Men jag känner liksom att det spelar väl ingen roll hur många som finns och hur många som faktiskt har ett pris på. Jag känner liksom att de som har ett pris på är ju oftast de som är bäst i så fall. Det brukar ju vara åt det hållet. För att de märker ju liksom, även om de kanske inte hade pris förut, så märker man ju på liksom att okej, ja men det är många som gillar den här modden som jag gjorde. Ja, men då kan jag väl ta en slant på den liksom. Ja, men den på 13 är ju helt fantastisk. Den är gratis. Ja, men fast den är ju extrem så men ändå. Jo, nej, men jag vet för nej, men alltså, nu tänker jag liksom i relation till det här så. Jaha. Det var ju det han menade på. Ja, jo, det är sant. Så det är ju mest det, men jag känner liksom att det ska väl inte spela någon roll direkt. Om det Jag måste säga att jag tycker det är fascinerande att Valve har nu lite testat vattnet, stoppat tårna och hållit på som sagt länge med den här modellen och kollat så att det funkar, att det är ett stabilt system och det tar mindre än 2 minuter innan vi här i podden tycker ja men hörni, kan vi inte göra så här istället? Mm. Ja. Alltså, jag vill inte argumentera med folk i chatten direkt, men alltså jo, kom igen. Jo, det vill du. Ja, men jag känner liksom att jag fortsätter nu och säger att alltså Ja, de har ju lagt, modskaparna visserligen har ju lagt ner mycket tid så här, på en mod, och de vill ha en slant för det. Ja, jag förstår det, jag säger inte att de inte ska ha rätten att göra det, men jag känner mer att det är ju bättre då att de kör liksom en donationsgrej. Folk som verkligen uppskattar modden kommer ju då donera. Det är ju faktiskt en väl etablerad form av betalning för sådana som gör moddar ändå. Och jag menar, ja, jag vet att man ska ju inte vara så jättepetig egentligen, för man får ju faktiskt grundspelet, man har ju redan grundspelet liksom, och moddarna är ju bara en bonus liksom. Det är, men jag känner ändå att det är liksom, jag känner fortfarande att det är bättre att ha ett donationssystem, och ja, jag vet. Men ja, jag vet inte om jag är jättecoherent här, men jag känner fortfarande att det är nog bättre att ha ett donationssystem än ett faktiskt betalsystem på det sättet, att det är mer frivilligt om man vill betala. Och de som vill betala kommer ju betala. Det är ju inte så att är det en bra mod så kommer ju folk betala för den. De kommer vilja supporta den. Jag håller faktiskt med dig väldigt mycket nu. Det jag tror är att du har en väldigt mycket mer optimistisk bild av spelare än vad från den här chatten som uttrycker de här åsikterna om att modskaparna själva väljer eller och bör kunna välja att få ta betalt. Ja, det är första gången jag blivit anklagad för optimistisk i den här podcasten. Ja, det kändes väldigt ovant att säga det också. Det känns ju ovant att hålla med dig också. Det är bra, nu är vi på rätt sida av det här. Du och jag. Försvara varandra då. Det är bra. Alltså, jag förstår ju att det kanske är lite optimistiskt att se, men jag vet inte, jag känner att ger man val, jag menar, Humble Bundle och sådana grejer, de har ju visat att modellen funkar på ett sätt ändå. Men och de även, har minimibelopp. Jo, jag vet, men även sådana, alltså jag kan ju bara prata från Minecraft mod community där jag faktiskt har spenderat en hel del tid och kollat runt liksom. Där har de ju donationer och liksom, jag känner liksom att de får ju ändå, det är inte mycket pengar kanske alltid, men det är ju faktiskt inte ett helt spel de har gjort i en mod. Ja, okej, okay, om det är sånt där 13 gig liksom grej, då kan man ju förstå att de kanske tar lite mer, att de vill ha lite mer då för en sån grej. Men ändå, det är ju fortfarande en frivillig process som moddarna går igenom. De som moddar liksom. Och jag menar, får de en slant tycker jag, då är det ju klart att de ska få det. Men jag ser det ju inte som ett krav liksom, att de ska kunna kräva att få pengar för att de moddar ett spel som redan existerar liksom. Utan jag känner mer att det är mer en belöning för att man ser att okej, den här personen har gjort någonting väldigt bra. Och därför vill ju folk belöna det då och ge, liksom, uppmuntra dem att göra mer bra grejer. Snarare än att man liksom säger att man ska kräva det. Man ska ta det vid, alltså man ska anta att man får pengar för det liksom. Det är lite det jag känner. Och ja, det är kanske lite optimistiskt att se det på det sättet, men vad kan jag säga? Jag är en optimist. Nej, stå på dig, kom igen nu, du klarar detta. Det är bra, bra Rob, bra Rob. Och vi kan ju också tillägga att Mercury Adsant här i chatten också advokerar för ett doneringssystem också. Ja, nu ja. Men ska vi gå vidare innan det här innan det eskalerar, spiralar ner till veckans därför diskussion? Kan väl eller ska vi låta det bli veckans diskussion? Nej, är det okej att ha betalt för många? Ja, men det är faktiskt en väldigt bra diskussion, så om inte någon annan har någonting mer att jag känner inte att det är en diskussion värt att ha. Ja, det är okej att ha betalt för moddar, men frågan är väl snarare, ska man göra det? Okej, jag kan flika in med mina två öron här och säga att jag tycker det är fullkomligt okej, för att det är ändå frivilligt, du behöver inte köpa någonting, och det finns hur mycket jättehögkvalitativa moddar där ute som fortfarande är gratis. Problemet som jag ser, där Valve har hanterat det här lite fel, att de tar så mycket av vinsterna själva. Nu har jag inte de exakta siffrorna framför mig, men jag har för mig att det handlar om 75% till Valve och 25% till moddarna. Och det känns ju väldigt lågt. Det känns illa. Tvärtom bör det vara, tycker man. Ja, eller hur? Det, så att där är ju någonting som jag känner är värt att diskutera snarare. Att, ja. Men är det rätt att göra så? Jag men, ja, det är ju Valve tjänst liksom som man går igenom. Men är det, jag känner ju ändå, det har vad de gjort. Jo, men de har gjort det tjänst. Okej, wow, jättebra. Ja, men det är typ applåder så, det är... till dem, men alltså, ja. Det är väl liksom, det är moddarna som gör det riktiga jobbet här, alltså, ändå. Det är de som sitter och håller på med det, liksom, geez, det var, herregud. Ja, det känner jag. Såvida man inte kan, såvida jag inte vet att exakt de 75% då går till de som faktiskt har suttit och jobbat med Valves system då för arbete. Men det kommer det ju inte göra. Det går ju till företaget som ett helt, liksom, snarare. Men ja. Ja, och där tar vi och lämnar det ämnet. Precis. Då gör vi så att jag tror vi är klara med nyheter för nu och hoppar till vårt nästa segment som är veckans spel. Och veckans spel den här veckan var World of Tanks. Och chansen blir att vi tar oss igenom denna sektionen ganska snabbt till skillnad från våra två tidigare den här gången. Men vi kan ju höra lite smått av vad det handlar om. Och jag vill börja höra lite från Lotta här. Vad tycker du om det spelet? Ja, det är alltså... Jag kan börja med att beskriva det lite grann. Det låter som en utmärkt idé. Excellent. Ypperligt. Mm, nu får ni nästan lägga ner med komplimangerna här. Superlätt. Det är alltså ett PvP. Där du styr... Gör en liten tank, ja. Jaja. Pansar. Ja. Nu ska vi inte perpetuera dumma stereotyper om Skandinavien här, inte hörru. Ah, nej, okay. Davai. Jag ska försöka hålla mig. Jag körde ju faktiskt trots allt mest en japansk tank. Och det kan ju ha varit det mest korkade beslutet jag någonsin har tagit. Men i alla fall, jag kan komma till det senare. Det är alltså ett PvP där alla har varsin stridsvagn och det finns olika typer av stridsvagnar. Det finns lätta, medeltunga och tunga. Det finns artilleri och så vidare. Tank destroyers och, också, en kategori tror jag. Precis. Ja. Det är ganska... Det är ganska simpla regler. Ni blir nedsatta 15 plus 15 tanks på en enda stor karta. Du ser inte motståndaren utan du upptäcker den när du kommer i närheten och sen använder du din radio. Du har ett par olika system i din stridsvagn. Du har en radio, du har någon form av pew-pew, du har armor. Ja, någon form av pew-pew. Det här är en väldigt teknisk term. För de som är lite insatt i tanks så vet vi att det här är den standardiserade officiella termen. Jag har faktiskt sett hela Girls on Panzer. Jag vet. Så det heter inte kulsprutor, det heter pew-pew. Ja, och alla har faktiskt inte kulsprutor. Det är därför jag säger pew-pew. Ja, alltså en pew-pew är en mer global term. Det är allting men, som kan säga pew. Men Lotta, om maskingeväret är pew-pew, heter det kanonen bum-bum då? Ja, alltså jag vill ju påstå att pew-pew är en mer allomfattande term. Men en bum-bum kan ju vara en mer specifik term på just kanonbum. Det har du alldeles rätt. Jag trodde att boom-boom var det som hände i sängen. Ja, men ja. Kanske bara det beror helt på hur du gör det. Vi kan ta den diskussionen. Men nu har vi fått vår terminologi rätt här nu. Då kan vi gå vidare. Precis. Precis. That escalated quickly. Anyway, tillbaka till stridsvagnarna. Pojkar små. Du har alltså din radio, du har din pew-pew, du har en rustning, eller ja, pansar, precis, alternativt en bum-bum. Du har motor och du har bandvagn. Och alla de här delarna kan du forska fram bättre versioner av till alla individuella pansarvagnar. Och sen köpa för att uppgradera din vagn med. Du kan vara ett antal olika länder också. Nu ska vi se om jag kommer ihåg alla utan att kika på någon fusklapp. Du kan vara, om vi börjar österifrån, Japan, Kina, Ryssland, Storbritannien. Nej, Tyskland, Storbritannien och USA. Ja. tror jag faktiskt jag fick med alla. Och du spelar alltså historiska pansarvagnar. Precis, tänkte precis nämna det. Det här är alltså andra världskriget pansarvagnar det handlar om. Inte moderna precis. Pansarvagnar. Precis. När pansarvagnen faktiskt blev en pansarvagn ordentligt. Och det är därför det kanske inte var helt smart av mig att välja japanska vagnar. För att, ja, det var ju kanske inte de japanska stridsvagnarna som var de absolut häftigaste under kriget. Men det här är faktiskt en grej jag ser som positivt med spelet, att det är inte, det är balanserat historiskt mer än det är balanserat efter gameplay, vilket jag faktiskt uppskattar. För att de har uppenbarligen lagt ner en hel del tid och energi på att forska i hur de här vagnarna betedde sig, vad de hade för möjligheter och prestanda, och inkorporera det här i spelet. Men i alla fall, ni är alltså 15 stycken tjommar mot 15 andra tjommar. Det är också en väldigt teknisk term, vet vi. Och det är, ni blir inte indelade efter länder eller allianser på något sätt, utan jag som japan stred ofta sida vid sida med små Cunninghams och så vidare från britterna. Det är förresten den absolut sötaste stridsvagnen i hela World of Tanks. Ja, det var väl inte riktigt ett ord jag skulle associera med tankar, med tanks direkt, men ja, ja. Se Guls und Panzer, jag säger bara det. Men det här spelet är uppenbarligen gjort för PC. Det har väldigt många olika möjligheter för att gå in i optioner och ändra på ljud, bild, allt. Keybindings, allt. Så att väldigt bra möjligheter till det. Du kan också, just fler sätt du kan förändra din prestanda på är att du kan träna din crew. Du har ett antal olika crewmen också beroende på hur stor vagn du har, hur många du historiskt sett satt i en sån här pansarvagn of your choice. Och de här kan vara olika duktiga på det de gör. Och de lär sig för varje uppdrag de får köra. Din pansarvagn kan få olika delar temporärt satt ur spel. Och du kan fixa det här på olika sätt. Besättningen gör det automatiskt efter en stund. Eller så kan du göra det själv med grejer du köper för in-game-pengar. Och lite så, du har olika typer av skott. Så att det här är ett spel som verkligen bör tilltala andra världskrigs och tankfantaster, eftersom det är alltså så... jag precis. Ja. Om jag ska, jag spelade för länge sedan när det var precis hett och när det precis hade släppts, så körde jag lite en stund, men tyvärr så var min dator väldigt dålig på den tiden. Så att nu var det lite uppfriskande att få hoppa tillbaka in i spelet och köra ordentligt. Vad jag vill nämna är att kontrollerna är ganska simpla. Alltså man kan ju tänka sig att en pansarvagn är svår att styra, men inte här i fallet. Utan du har liksom det klassiska PC-kontroller, utan du styr med musen, tittar runt. Du har bak och fram W och ALT liksom, och styr vänster höger, allt sånt där. Det är väldigt simpla kontroller det handlar om egentligen. Så kan du då välja ammunition med siffrorna, och så kan du då zooma in med din lilla kikare med scrollhjulet. Så det är väldigt simpla kontroller det handlar om egentligen. Medan andra spel där det finns pansarvagnar, typ till exempel Red Orchestra 2, har en mer avancerad lite mer avancerade tankar om hur man ska styra pansarvagnar och sådär. Så det var väl det jag ville tillägga egentligen. Ja, men, jag måste säga att jag blev själv positivt överraskad. Jag har sett det här spelet spelas en del tidigare, men jag har inte spelat det själv alls innan nu. Och jag tänkte att ja, det är väl ditt run of the mill PvP krigsglorifierande, ja, så Varken var, andra världskriget eller... Till skillnad från alla andra spel som någonsin finns då, eller? Jo, men alltså, just när det blir så väldigt påtagligt. Och dessutom pansarvagnar är inte riktigt min grej egentligen. Men det var lustigt nog väldigt roligt, måste jag säga. Susade runt där i min lilla japanare. Ja, jag har ju kollat lite gameplay på det och så, men och hur det ser ut. Jag tror jag, som du sa, Carl, så jag lirade nu lite i början också faktiskt, tror jag, när jag tänker på det. Och så, men jag tyckte inte, om man nu skulle kolla på det sånt, så tycker jag, alltså det var ju kul och så, men sen så finns det ju tyvärr ett annat spel som heter War Thunder som är också ett gratis spel som är lite bättre tyvärr. Jag ska liksom komma till det lite mer detalj sen. Ja, så, men jag säger inte mer än så här, Carl kommer ju snart komma dit. Ja. Men i alla fall, så jag tyckte det var okej. Ja, lite positiva grejer som jag tycker om det här spelet är ju först och främst gratis, vilket är alltid trevligt, gratis och gott. Mm-hmm. Det är lätt att lära sig, men jag skulle ändå anse att det är svårt att bemästra. Som jag sa då med kontrollerna, att det är svårt. Det är lätt att hoppa in. Det är ganska lätt att förstå vad du ska göra. Men sen måste du också lära dig att kunna leda ditt sikte när du ska skjuta på långa avstånd och sånt där. Och kompensera för rörelse och massa sådana grejer. Så, och sen så har ju jag en mjuk sida för allt vad heter andra världskriget, vad det gäller serier och tv-spel och allt. Så ja. Det gör inte saken värre när det handlar om World of Tanks. Nej, och sen då, okej. In på det lite mer negativa. Problemet med World of Tanks är att det finns ett spel som heter War Thunder. Som jag sa. War Thunder är precis likadant som World of Tanks. Jag tror till och med att det kom efter World of Tanks. Men lite konkurrens är ju alltid nyttigt. Och World of Tanks gör allting. Och mer som, eller vad heter det, War Thunder gör allting som World of Tanks gör och mer, fast det gör allting bättre. Och den stora grejen är väl det att War Thunder har ett annat sätt att beräkna skada. Där i World of Tanks så har du det här simpla med att du har 100% liv, eller man ska säga HP. Och sen tickar ner till noll så dör du. Medan War Thunder, de simulerar alla olika komponenter av pansarvagnen, så du har inte 100% HP, utan du har olika komponenter av pansarvagnen. Och sen när du beskjuter en person i War Thunder, eller en pansarvagn rättare sagt, så ser du att det här skottet träffade så här, och det penetrerade så här, och det träffade kanske två besättningsmedlemmar, och så träffade du ammunitionscellet, så exploderar hela pansarvagnen till exempel, vilket gör det lite mer, i min mening, lite mer roligare och intressant, för att då får du så här, du måste sikta, om du attackerar framifrån så måste du sikta på den här lilla ringen som kopplar ihop kanontornet med kroppen, och så ska du sikta däremellan, eller om du kommer från sidan ska du sikta på bränsletanken, ja, sådana här grejer. Jag skulle vilja påstå att det faktiskt finns i World of Tanks också, men det är inte alls lika uttalat. Men bland annat så får man inte se som skytt var du träffade någonstans. Men du kan ju alltså disabla specifika delar av din motståndare. Absolut, absolut. Och starta eldar och så vidare, bränder. Alltså. Vidare, om jag får fortsätta med min lilla soapbox här. Ursäkta. Jag ser ändå till prata. När jag väl pratar så gör jag väldigt länge och väldigt intressant. I alla fall, War Thunder har också kombination mellan pansarvagnar och flyg. Så du kan välja, antingen ska du vara ute i luften och slåss, eller ska du vara ner på marken och skjuta med på varandra med pansarvagnar. Wargaming, som då har skapat World of Tanks, har ju sitt World of Warplanes. Men de är inte kombinerade på något sätt. Det är lite synd. De har ju pratat om att de vill göra det, men War Thunder gör redan det. Så, ja. Ja, och det var väl egentligen alla punkter jag ville täcka. Alltså, War Thunder och World of Tanks är egentligen väl lika spel. Men jag skulle föredra War Thunder på de punkterna jag har nämnt. Och dels då att de har kombinerat både flyg och pansarvagnar. Och den här skademodellen som jag finner mycket mer intressant. Ja. Så det var det jag har att säga om veckans spel. Rekommendation? Nej, spela War Thunder istället. Ja, förstår. Ja, men det var en kort lite rolig grej. Ja. Sen, som sagt, väldigt intressivt nu, men ja. Vad det jag hade att säga, World of Tanks, War Thunder, World of Tanks. Ja. Mm. Men då tror jag nästan vi tar och lämnar World of Tanks där. Om ingen annan har någonting de vill inflika. Blev det en rekommendation från Lotta? Ja, faktiskt. Jag har ju inte spelat problemet med World of Tanks, War Thunder. Du borde testa det också, det är också gratis. Så ja, precis. Båda spelar nu gratis, så att man kan ju för all del testa båda och se vilken som passar mest. Precis, precis. Men... Var fan har jag spelat på? Nej. Oh dear. Nej, men jag rekommenderar World of Tanks faktiskt. Mm. Särskilt om det är så att du är intresserad av antingen PvP eller andra världskriget eller pansarvagnar. Mm-hmm. Och om du någon gång vill susa runt i din egen lilla Cunningham. Bara för det så måste jag söka på den stridsvagnen. Vad sa du att den heter? Cunningham? Japp. Yep. Oh, jag döper den till Sergeant Cunningham. Det låter som ett kattnamn. Det första som kom upp när man sökte på den på Google var Cunningham Wife. Jag bara, vad är detta för någonting? Sir Cunningham. Sir Cunningham. Nej, Sergeant Cunningham. Om jag får be. Den är så skitkonstig. Kom nu, Sir Cunningham. Det är dags att gå ut. Ja. Den ser skitkonstig ut. T1 Cunningham. Ah, just det, det är bland de första startetankarna. Den är jättesöt. Kom igen. Jag körde ju Life Traktor istället då. Det var tysk. Ah. Ja, I see, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Det är typ 7-8 bilden är faktiskt från World of Tanks. Där har vi den lilla tanken. Mm-mm. Mm. Ja, jag ska säga det. Life Traktor var inte alls lika gullig. Så att jag får väl ge den. Jag får väl ge mig på den punkten. Kan ni hända? Yeah. Men lol, de har ju en typ smiley face på den också. Japp. Yep. Men med de orden, ska vi lämna veckans spel kanske? Ja, yeah, vi ska ta och nämna att nästa veckas spel är Yoshi's Island, om jag inte missminner mig. Mm. Mm. Vet du, det tror jag inte du gör faktiskt. Titta där, se ett sånt minne jag har ibland. Ibland, ja. Då tar vi och går till vår nästa sektion som är veckans diskussion, då vi tar fram och diskuterar ett roligt ämne som antingen vi har kommit på själva eller fått från ett lyssnarmail som har väckt intresse. Och i det här fallet då tror jag att vi ska tala om grafikkort. Mm. Mm-hmm. Ja, det är det. Mm, ja, vi gjorde det här. Ja, då ska vi se. Kan jag lägga upp den här bilden då, som vi ska diskutera om vad som har hänt. Det är alltså de stora giganterna AMD versus Nvidia. Ja, vad som har hänt då. Jag vet inte vilka som har släppt dem. Men vad som har hänt är helt enkelt att man har släppt en väldigt fin graf över vem som har marknaden just under de senaste typ 12-13 åren ungefär. Jag ska se, jag ska spamma lite i chatten för att ni ser. Hur vågar du? Ja, i alla fall. Och det som man kan slutsatsen man kan dra nu i alla fall är väl att AMD ligger väldigt i underkant. De har bara 24% av marknaden just nu. Och ja, det kan man ju diskutera om det är synd eller inte, men det kanske är AMDs fel. För i min åsikt så har ju AMD varit ganska långsamma på att släppa nya grejer. Och de grejerna de släpper kanske var av en besvikelse. Den senaste som de släppte R9290X, och det var ju en besvikelse för många, speciellt då referensmodellen som de släppte själva. Och den blev inte poppis förrän andra tillverkare kom in och gjorde sina egna varianter. Det är vad jag har att säga. Jag använder AMD själv och jag har sagt det innan att jag vill tycka om AMD, men de gör det väldigt svårt för en. Och just nu så ser det ut som att det är Nvidia som är där man vill vara. Men vilket AMD har du nu då? 2TX. Vilket är ungefär 7970. Ja, okej. Ja, det är ett 7970, vet du, som är roligt, för att det rapporteras som ett 7970 när jag kollar i ett sånt där temperaturprogram jag har. Jaha. Så rapporteras det som ett 7970. Så det är ett 7970. Det är inte AMD, det är 7970. Men det var ju så när de bytte om namnen där. För innan så hade de ju sina 7000 serier och så här ända bak, så men nu så bytte de andra till R9 och R7 serien och 200 och allt det där. Men då var det ju så att det var ju grafikkort från första hade byggt som 7970, men sen så bara döpte de om dem, så att det är inte alls konstigt egentligen. Eller 7970 GHz-versionen ska jag säga. Det är viktigt. Ja, alltså, men det enda jag tycker att jag har bara alltså så, jag har alltid bara haft GeForce kod, men det enda jag har hört mina de av mina kamrater som har AMD och sånt, det är bara de har sagt att alltså de är nog nästan mer för AMD än GeForce. Jag har liksom bara inte skaffat AMD, utan jag bara sagt okej, GeForce det är lite mer bara fine, det du kör vi på det, de flesta har det eller något sånt där. Mm-hmm. Så jag har typ inte tänkt på det, men de har sagt att typ att AMD alltså att det kör spelen typ bättre. Jag vet, har ingen aning om det stämmer. Folk som det känns som att det gör det. Folk de säger att det gör det, mina kamrater. Ja, det beror på om man vill tänka den, eller tolka den biten. Var AMD-korten oftast gör att de har bättre minimum FPS, man ska säga, i benchmarks. Där minimumen oftast är högre. Men ja, det är väl det som de kanske menar då. Oftast så när det gäller balls to the wall performance så är det ju Nvidia som gäller. Ska du ha det bästa av det bästa så är det ju en Titan X eller ett 980 nu som gäller. Ja, det känner jag igen. Men okay. Men där det faktiskt är relevant för oss dödliga människor som inte har en med pengar, så har AMD definitivt ganska bra så göra saker att erbjuda vad gäller price to performance. Okej. Okay. Jag kan flika in här med två saker. Ja. Dels så tyckte jag var intressant att se för FZ eller Squicklockers där nyheten kommer ifrån, så har de ju en poll under den som är vilken grafikkortsmakare föredrar du, där man kan rösta på antingen AMD, Nvidia eller annat, vet inte. Och AMD och Nvidia är rätt på mitten. Det är 47,3% på båda. Det skiljer med två röster. Nej, en röst. En röst. Jag kollade nyss. Men det var kanske för att jag röstade på Nvidia. Så att nu. Men nu ska jag också gå in på Sweetcock och så bara spontant rösta Nvidia också, så det blir lite överkant. Nej, och den andra grejen kan jag ju ta min lilla historia med grafikkort på det sättet. Alltså, jag haft två AMD-kort. Jag hade ett när jag bodde i Skottland, sen ett när jag köpte min nya dator här för två, tre år sedan nu. Och jag hade bara massa problem med dem. Alltså, jag vet inte vad det var för någonting, men jag fick massor med errors och grejer, och det var inte något fel på själva datorn, utan det var ju alltså grafikkortet som höll på och bråkade liksom. Och det var ju samma sak med speciellt det som jag hade i Skottland då, men det var ett äldre kort också. Men det som jag hade här förut, det var, alltså, jag vet inte vad det var med det var jättekonstigt. Jag fick dålig FPS och det var väldigt irriterande var det. Men så bytte jag upp mig till en video och jag har inte haft något problem sedan dess. Ja, det är definitivt en av de sakerna man diskuterar när det gäller valet av det i en video, och det har med drivrutinerna att göra. Och man kommer väl överens om att Nvidia ligger framkant vad det gäller drivrutiner, både i stabilitet och i uppdateringsfrekvens. Jag menar, AMD har inte uppdaterat sina drivrutiner nu på jättelänge, medan Nvidia gärna släpper nya drivrutiner vid varje stort spel. Men de hade ju en exakt, inte för jag hade GTA, men de hade ju liksom det tog ju så här jättesnabbt, så bara typ de har jättebra så uppdateringsprogram och allting och sånt, så jag föredrar ändå Nvidia har ju GeForce Experience då. Jag måste säga att jag älskar GeForce Experience. AMD, de har ju någonting liknande, men det var ju totalt värdelöst, kan jag bara tala om, för jag vilse i skiten. Raptor tror jag det heter. Jag väljer alltid allting att inte installera det, för att jag bryr mig inte om. Men så en viktig grej med GeForce Experience är att du kan ju ställa in med hjälp av GeForce Experience ställa in kvalitetsnivåer, vilket är bra för de som inte bryr sig så mycket. Du kanske är ny till PC-spelande och kanske inte bryr dig så mycket om inställningar, eller vet inte vad alla inställningar är. Jag kan bara säga, jag vill ha bra bildkvalitet, så ställer GeForce Experience in det åt dig. Ja. Vilket är positivt, kan jag säga. Plus du har ju hela den där med den kollar ju vilka spel du har. Om du ställer in liksom, ja, någon annanstans, så kan du ju optimera spelen därifrån, vilket är väldigt bra. Jag använder det inte så jättemycket, eftersom jag brukar ju fixa det in i själva spelet. Mm. Men det är ju trevligt att veta att det finns där för de som kanske inte vet vad som ska vara bäst liksom. Jag kan ju inse att jag är minoritet där. Jag tycker om att pilla själv och det ska vara, oh, det ska vara så snyggt som möjligt. Mm. Men jag ska ändå ha 60 plus FPS. Och då tycker jag om att sitta och pilla på de här inställningarna själv. Men det är ganska mycket minoritet. Jag är likadan. Så att det... Nej. Och det är just detaljerna jag bryr mig om som ska vara högprioriterade. Resten när... Jag är inte så när jag gör grafiken. Jag brukar kunna, det finns ju, du vet, Toto Biscuit är sådär, att han håller på att sitta med sina grafiken typ hela tiden. Ja, jag var inte så mycket för sådana grejer innan, men nu är det så att jag kan typ sitta och bara, det är intressanta teknologi. Jag måste ändå sitta och hålla på med det här, så jag kan sitta lite tag innan jag bara, nu blir det perfekt innan jag kör typ sådär. Alltså min process brukar vara att, okej, jag drar upp allting till max. Funkar det inte då, så får jag dra ner någonting helt enkelt. Ja, det kan jag. Då brukar jag oftast ha sacrifice för saker som typ texturkvalitet brukar jag försöka hålla så länge som möjligt. Men däremot såhär ambient occlusion och sådana grejer kan jag skita i. Det är liksom, fuck it. Toto Biscuit Empire, alltså, aj. Nej. Shots fired, shots across the bow. Aldrig titta på Toto Biscuit, jag tar honom. Oh my god, han är skitkär. Han låter ju så den mest elaka människan som finns, men han är skön. Bästa människa är Sips, det går inte så bra. Sen, han har ju varit i närheten av Total Biscuit i person. Men oj, nice. Det blir lite starstruck eller? Jag menar, jag kommer ihåg när man var på det här, var det Swedish Game Awards? Var han där? Men jag tror det var på året innan du var med. Ja, för han var inte där när jag var där. Det måste vara 2012. Ja. De säger att han är skitskön, alltså, det verkar jättesnäll. Det som var väldigt roligt var att jag kommer ihåg när han skulle vara med, de skulle ha en StarCraft-turnering också som han skulle shoutcasta live där, men jag kommer ihåg att det var lite småroligt att se hur det kommer en gäng fanboys och typ omringar honom och ska ställa frågor till han, och han långsamt backar mer in mot ett hörn, in i ett par klärhängare, man ser fler försöker få fram frågor till han, så att, ja, det var roligt att se. Men så han börjar långsamt ta fram datorn och laptopen och bara, hej John! Ja, nu måste jag avbryta, för jag kom på en grej som jag, en teori jag har angående varför AMD tappat marknaden, och det var ju AMD hade ju sin Never Settle Bundle, vilket är att du fick, beroende på vilken nivå du köpte, du hade typ brons, silver och guld, så fick du viss mängd spel med. Och det har de slutat med. Det slutade de med ganska nyligen, och medan Nvidia ganska ofta bundlar åtminstone ett spel, eller bundlar, det var ett roligt ord, oftast åtminstone släpper med ett med deras grafikkort. Det kan ju definitivt vara en sak som man kan tänka på. Ja, alltså jag har aldrig varit så mycket för sådant. Det är cool grej liksom. Wow. Jag tror jag fick Assassin's Creed 3 med mitt grafikkort. Det var ju nytt liksom då. Så det märks hur gammalt det är. Men jag har inga pengar. Men själva grejen är, jag ägde ju redan spelet till 360 liksom. Så att, det var lite så här, okej. Okay. Jag tror aldrig jag använde koden så den gick ut. Nej! Det var lite dumt kanske. Ja, det var det. Ja, men jag tror att det beror väl på... En sån grej gör väl att man kan tappa de här kunderna som kanske inte har jättebra koll på vilken som är favoriten. Men de som har känt på båda korten och känner till spexen på ett annat sätt, de kan du inte locka över med ett spel eller så. Fast jag säger ändå en video om jag måste, för det jag har ändå alltid haft det, jag har alltid varit nöjd och liksom inte fuckat eller någonting. Det är liksom bara hur bra som helst, tycker jag. Det blir lite dyrare och sådär, vet jag ju, men det är ändå, man måste välja. Så. Du har ju absolut rätt, Lotta, men igen så är vi entusiaster, det är ju ganska, vi står ju ändå i en minoritet. Alltså ja, de som absolut. Inte bryr sig, den gruppen som inte bryr sig egentligen, de är ju desto mindre, eller desto större ja. Menar jag. Så att de skulle man nog kunna övertyga med om man blir, här får du inga spel, eller här får du tre spel, eller sådär. Jag kan representera den gruppen här. Men jag tror nog att för mig så har jag nog vunnit över av Nvidia på grund av hur bra jag har haft det med det här kortet som jag har nu. Mm. Så att jag kommer nog, när jag väl uppgraderar någon gång om miljoner år, när jag har pengar till sånt, så blir det nog ett nytt Nvidia-kort ändå som jag kommer skaffa. Det är som sagt, det är inte bara kortet och hur bra det har haft, utan det är ju GeForce Experience liksom och sådana grejer. Och att man får regulära uppdateringar och sånt också. Så att man känner liksom att det går framåt på något sätt, och man vet att okej, okay, det finns nya uppdateringar liksom. Så att, men ja. Jag måste säga att jag hade faktiskt ingen koll på vilka jag föredrog innan jag skaffade mitt nuvarande kort. Det är ett AMD 6900. Mm. AMD 6970 eller vad det är. Men det här var innan jag faktiskt fick en utbildning inom datateknik. Ja. Och efter det och efter ett par kurser i grafik och animering så känner jag att som det är nu är Nvidia för mig heads and shoulders above AMD. Ja, även om båda företagen har haft lite fuffens för sig. Nvidia hade ju problem med sin 970 där de påstod att du kan använda hela 4 gig som korten kom med, men så visade det sig att du kunde bara använda 3,5 i full hastighet. Och, Så båda företagen har inte rent mjöl i påsen. Så. Men just nu skulle jag ändå säga... Nej, men jag skulle ändå... Min slutsats skulle ändå vara att Nvidia ligger före för att de är bättre på flera saker än dem. Ja. Helt enkelt. Ja. Precis. Och det är framförallt som jag sa tidigare, high-end användning. Det är hur de hanterar occlusion, hur de hanterar RA och så vidare. Yes. Och där bara spöar de Andres rumpa just nu. Ja, jag är dock väldigt öppen för att det här kan ändras. De har ju haft lite av TikTok-grejgående. Tyvärr så är ju AMD väldigt långsamma med att släppa nya saker. Gärna så vill de ju bara namnge saker, ge saker ett annat namn och släppa dem igen. Eller Nvidia, de har ju väldigt fast schema, eller man ska säga, plan på hur de ska släppa nya kort. Medan AMD, de sackar efter just nu, tycker jag. Vi får se till sommaren sen när de släpper sina nya 300-serie vad som händer, men jag tror inte. Ja, nej, jag är skeptisk men också lite optimistisk, för att det är bra med konkurrens. Det är bra att de liksom TikTokar varandra. Absolut. Men, du är lite skeptimistisk med andra ord. Optiskeptisk. Jag tycker om rangen av terminologi och nya ord vi kom med det här avsnittet. Ja. Kommer någon av oss komma ihåg dem ut efter här på avsnittet? Det är bara typ titta, vi var mitt i en podd när så bara går ut och bara så 5 minuter senare, vad är det snack? Ja, just det. Ja, just det. Thank you. Oh god. Nej. I alla fall, ska vi komma överens om att som det är nu så är Nvidia bara bättre. Ja, men det skulle att vi hoppas att jag kan vara en liten AMD-fanboy, men jag kan ändå erkänna att Nvidia är leder av en anledning just nu. Praise Nvidia. Yes. Mycket intressant. Då tar jag så här, då tar vi och stryker oss ur detta ämne av grafikkort och rör oss till ett nytt segment för första gången här som vår kära Lotta tänker hålla i, som nämligen har lite spelutvecklarsnack. Oj, oj, oj. Vad är det du ska tala om det här i första avsnittet, Lotta? Ja, jag tänkte faktiskt ta och knyta an lite till ett mejl som vi fick förra veckan. Med en grabb som var lite intresserad av hur man kommer igång, vad man skaffar, om man skriver sin egen spelmotor eller om man skaffar den och i så fall vilken och så vidare. Så att jag tänkte att eftersom det är ett snyggt segment så tänkte jag börja från början när det kommer till spelutveckling. Och när jag kommer till slutet, ah, nej, vänta, det kommer jag aldrig göra. Men vi börjar från början. Ja, att skriva sin egen motor eller att köpa en eller använda en som någon annan har gjort. Det beror ju ärligt talat helt på hur mycket av en geek du är, höll jag på att säga. Jag sitter för tillfället i en kommersiell motor. Men just nu så måste jag säga att det är ofta jag sitter och svär lite över den och önskar att jag hade suttit i min egen. Fördelarna med att göra en egen motor är att du har ingen så kallad black box. Det är inte det att du stoppar in någonting i ena änden och så händer något magiskt som du inte har någon koll på och så kommer ett spel ut ur andra änden. Utan du vet vad som händer och det här gör att du kan optimera spelet på ett helt annat sätt. Däremot, om det är så att du använder en kommersiell motor så behöver du inte sitta och spendera ett antal månader på att skriva en själv. Och det här känns ju som en ganska lockande idé, och särskilt om det är så att du inte är en hardcore-kodare direkt. Så att det korta svaret, ja, om det är så att du ska skapa ett första spel, ett litet, enkelt, inte jätteambitiöst spel, använd en kommersiell motor. För att det kommer ta dig så mycket kortare tid, så att det är värt det. Om du inte planerar någon gång i framtiden faktiskt sälja motorn också. Men då pratar vi en helt annan bollpark. För närvarande så finns det, ja, man kan säga tre stora kommersiella spelmotorer. Vi har Unreal Engine 4, vi har CryEngine 3.6.16 är det nuvarande på, och Unity 5. Ja, det finns en del skillnader. Jag har inte varit inne i källkoden i alla de här tre och jämfört. För det är en hel del källkod. Jag har inte heller varit inne i själva programmet heller och muckat runt, för att alla är inte gratis. När man kollar runt på forum och så vidare och i olika hjälpvideos så är det känns som det är väldigt mycket vad du föredrar att arbeta i och pengarna som styr vilken du bör välja. Så att om vi ska börja prata om pengar, om de här tre olika. Unreal Engine 4 tycker att den är helt gratis. Fram till det att du tjänar $3,000 per produkt per kalenderkvartal. Så att om du alltså har tjänat mer än $3,000 på 4 månader, eller på 3 månader, ursäkta, så betalar man skaparna, alltså Epic, 5% av din gross revenue. Men allt annat är gratis. Och för det här så får du hela motorn. Och Unreal Engine är bra. Jag har sett ett par riktigt imponerande, särskilt renderade videos av vad den klarar av. Och den är bra. Och det här är också en hyfsad affärsidé också, med att du får lov att tjäna upp till $3,000 per 3 månader innan du börjar betala någonting överhuvudtaget. Sen har vi CryEngine. CryEngine också en bra motor. Alla de här tre är bra, vettiga i dagsläget. CryEngine dock behöver du betala för. Du betalar 9,90 euro per månad. Och du får sälja spelet helt hur mycket du vill, för hur mycket som helst. Och det spelar ingen roll. Utan du betalar alltid 9,90 euro per månad. Men det här är för en vanlig subscription. De har två olika kostnadsnivåer. Du kan vara subscriber eller full member. Och då du får helt enkelt lite extra effekter, lite extra lullull om du betalar för hela kilobitet. Däremot så har de inga som helst uppgifter om vad det här kostar på sin hemsida. Utan man får kontakta dem helt enkelt. Och, det känns lite som när de skriver såna grejer liksom, att det, när de inte har någon information om såna saker. Alltså det känns ju nästan som de exkluderar folk som, på något sätt då, att man måste kontakta dem så här. Men det känns ju, om man bara är ute och browsar lite, borde det inte bättre att ha sånt skrivet då på hemsidor och lite sånt där? Annars känns det lite mer som att säga, om du behöver fråga så har du inte råd liksom. Ja, det är väl mer att de gömmer det och tar det som case by case basis, som man säger. Det är väldigt mycket, de vill upp till en dialog. Det kan ju vara sånt som skrämmer bort folk när de inte skriver saker och säger kontakta oss istället. Men det kan också vara just att det kan variera, det är inget satt. Att du kan få det billigare om du faktiskt är som, liksom, jag är en person, jag kan inte betala jättemycket men jag vill ha full membership. För jag har tänkt att göra någonting och kommer genomföra det. Medan skulle du skriva ut det lilla priset, då skulle du inte kunna sälja det till något större pris till sådana som faktiskt kan betala för det. Ja, okej. Okay. Ja, men det låter ju vettigt i alla fall. I så fall. Det är så jag skulle kunna tro. Ja, nej. Det är faktiskt en jättebra fråga. Jag fick lite samma reaktion när jag såg det först också. Och tyckte, men vänta nu här. Vågar de inte skriva det? Eller... men ja, det finns ju faktiskt en poäng med det. Jag tror jag i alla fall. Ja, precis. Unity 5 då, som de nu lanserade för inte jättelänge sedan, att det finns ju faktiskt en gratis version också. De har velat lite fram och tillbaka här. Unity har tidigare varit gratis. Och de har velat lite fram och tillbaka om man var tvungen att betala för femman eller inte. Men de har följt samma mall som de har med de tidigare versionerna. Det vill säga att de har en gratis version och så har de en pro-version. Och skillnaden här är också en hel del lullull. Du kan välja i pro-versionen att ta bort den här Unity Splash-screenen som kommer så fort du startar spelet. Du får lite andra möjligheter i ljussättning och så vidare. Och ekonomiskt då, skillnaden mellan gratis och inte gratis är att du betalar från 75 dollar per månad eller 1500 dollar i en klumpsumma. Och sen lägger du till dessutom pengar för då ytterligare plattformar som du sen kan lansera på. Det låter ganska bra det då. Mm. Det är ju också, alltså om man jämför 75 dollar per månad eller 9,90 euro per månad som då CryEngine tar, så är det ju en ganska redig topp. Men å andra sidan så får du inte välja på en gratis version med CryEngine, utan det får du lov att göra med Unity 5. Så att ja, det beror ju väldigt mycket på vilken man ska välja här nu. Det beror väldigt mycket på vad man tror om sitt spel, vad man tror om sin idé, vad man är ute efter, vad man vill. Om det är så att man inte har någon som helst aning om spelet är väldigt litet, väldigt anspråkslöst, så skulle jag rekommendera antingen Unity eller Unreal Engine, med tanke på att du inte vet om du kommer tjäna några pengar överhuvudtaget. Och att då lägga ut med 10 euro i månaden Det kan kännas lite småsuk. Man får tänka på att de här motorerna är ju, det är ju verktyg också. Man får tänka att det kommer ta, om du är en, det som jag känns med mest läskigt, om man bara säger så här, jag ska göra ett spel, känner man, jag har en idé. Om man sätter sig, nu ska jag göra, vilken motor ska jag använda eller ska jag bygga själv? Då skulle jag nog rekommendera först, om man inte kan programmering, att sätta sig med en färdig motor till att börja med. Och sen får man ju tänka på också att det som är tungt i ett spel är inte bara programmeringen som dessa motorer hjälper väldigt mycket med, utan det är också assets. Du måste ju ha grafik, du måste ha karaktärer, antingen 2D eller till och med 3D-modeller som är, du måste ha animationer, du måste ha ljud, du måste ha musik, du måste ha bakgrunder. Det blir en väldig massa grejer, och det de här motorerna gör är egentligen att de tar hand om dem och ställer upp dem på det sättet, eller på olika sätt beroende på hur du vill. Och det är just det de gör. Det är ju verktyg för att hantera alla dina assets som du använder. Och det är det som är svårt, om man bara sätter sig och öppnar en blank scen och säger att ja, nu ska jag göra ett spel. Du har inga asset eller musik. Hur börjar man? Och det kan vara väldigt svårt att gå direkt in om man säger att jag tar CryEngine. Och så att, ja, den är ju rätt, den känner man igen. Det är liksom, det är snyggt 3D-effekter, lighting-effekt och grejer. Och man vet inte riktigt hur, jag har inte en sån här modell att lägga in. Det kan vara lite daunting, lite stort. Så jag vet inte hur Unreal Engine, jag antar att den också är så. Jag tänker just CryEngine och Unreal Engine, att de båda är väldigt svåra att bara öppna och försöka göra någonting. Det krävs mycket tutorials man måste gå igenom, man måste lära sig använda verktygen innan man kan ens börja skapa någonting. Jag tror Unity har en liten lättare ingångskurva, att här är hur du gör ett litet lätt FPS-spel, här är hur du gör ett lätt litet side-scroller Super Mario-spel eller något sånt där, och börja därifrån. Precis, Unity har en väldigt välutvecklad training base med massor med olika lektioner som de själva har lagt ut i, så här använder du verktyget. Och dessutom så finns det mängder med tutorials på YouTube till exempel. Och kodsnuttar du kan stjäla hejvilt om du skulle vilja. Och du har också en hel del gratis assets som du kan ta del av om du vill. Det kan vara mycket bra att försöka lära sig saker så man vet hur man Precis. Använder dem innan man börjar skapa dem. Precis, absolut. Det är Unity som jag har suttit med. Och resten har jag som sagt inte pillat på tyvärr. Men vad jag har sett så är Unity lättast att komma in i, som du säger. Och som sagt väldigt mycket stöd runt omkring. Men däremot det finns poänger med de andra också. Så att jag skulle väl rekommendera att om man vill sätta sig och göra ett eget spel, som sagt, om du är ute efter att göra en motor och sälja en motor, ja, yeah, fine, gör motorn först och sen gör du ett spel för att showcase din motor. Men glöm inte att du kommer då få sitta, det är inte bara att göra en så här går en gubbe, utan du kommer att behöva fixa med både musik och grafikmotor dessutom. Och det tar en stund. Det tar en redig stund och du ska kunna kod. Med motor, särskilt med Unity i alla fall, så kan det vara lite av en novis och ändå få ihop ett ja, hyfsat spel med alla de resurser som finns tillgängliga. Så att definitivt för egentligen alla olika nivåer av kunskap inom spelmakeri, programmering och så vidare, så funkar det. Du kan göra ett spel utan att vara en duktig programmerare. Du får gärna ha någon form av coding 101. Det underlättar. Lite scripting men, skulle nästan räcka, men ja. Ja, precis. Det är inte nödvändigt. med tanke på hur många lektioner som finns ute. Och alla finns tillgängliga via Unitys hemsida. Alternativt bara YouTube och sök Unity 5 Character Walk och så vidare. Men ja, det är väl lite så. Jag skulle rekommendera att börja om man nu sitter där och har en idé och väldigt gärna vill komma på. Men som sagt, glöm inte det här att det är inte, som Max sa, du behöver assets också. Det räcker inte med att bara vara en duktig grafiker, eller bara vara en duktig programmerare, eller bara vara en duktig musiker. Du ska gärna kunna lite av varje om du inte har tre polare. Men ja, det... Testa. Det är inte någonting man ska vara rädd för. Bara sitta ett par helger så kan man få ihop ett helt okej spel. Och sitta och lek med det. Så sitter jag här och bara, yes, jag kan webbdesign. Yes! Ja, men alltså... No coding at all. Jag sitter här och kan webbkodning. Yes! HTML-kod, nu räknar ska ni få se på kursiv text. Nej, PP-kod kan jag ju annars. Det är ju mer, det är kanske lite mer relevant i så fall. Där har man ju faktiskt lite av samma idéer ändå. Men jag är så noob i detta. Ja, men alltså faktiskt, som sagt, man behöver egentligen inte kunna fantastiskt mycket för att åtminstone komma igång med någonting enkelt. Om man vill. Om man vill lägga tid på att faktiskt lära sig. Jag satt och kollade på en Twitch-stream där de satt och höll på och fixade med ett spel. Jag vet inte om ni har hört talas om Stonehearth. Stenhjärta. Ja, nej, nej. Nej, Stenhjärta. Tänk Hearthstone fast tvärtom. Jag satt och kollade på det. Det är intressant spel, men i alla fall, men jag satt och kollade på den Twitchen. Där har de ju deras interface och allt sånt där är skrivet i CSS-kod där CSS och JavaScript ser ut att vara, vilket jag tyckte var ganska intressant att se. Men jag vet inte, jag tror de har en egen motor och lite sånt, så att, men själva interfacen var ju det. Men det är ju bara en overlay över resten av spelet. Så att det är väl kanske, jag vet inte riktigt om det är någonting man kan göra med de förexisterande engines, eller om det är någonting som man har då om man gör sin egen. Min. Ja, alltså personligen har jag aldrig sett CSS användas helt i ett spel. Cascading style sheet är ju bara till för att få HTML att se snyggt ut. Basically. Ja, nu känner jag att vi översimplificerar det här lite. Men jag måste bara säga det eftersom jag är en webbutvecklare. Självfallet. Men det här var ju bara själva menyinterfacen och alla sådana där alltså knapparna som var inte själva... spelet. Inte själva spelet, nej. Utan det var ju bara interfacen som var, alltså GUIn som var ju skrivet i det, verkar det som. Mm. Det kommer att passa till det. Ja, absolut. Och det funkar alldeles utmärkt. Jag vet att i Unity så behöver du inte gå till en sån nivå, utan du bara markerar, du tycker, ja men den här texten på den här knappen vill jag ha i den här fonten. Och den här, alltså lite Word-liknande, den här storleken, jag vill ha den fet, och så vidare. Och sen är det klart. Men kan man då specificera en bakgrund för själva knappen, eller customisera hur själva knappen ser ut då? Att om du vill ha en specifik stil till exempel, så att du har en image som du har gjort i Photoshop till exempel, kan du lägga in den så att den är som knappen då istället? The button simulator. Oh, I'm so glad you asked. Oh nej, jag känner att jag... It's a trap, guys. Välkommen till Lottas rant del 2. It's a trap. No. Ja, nej. Ett väldigt kort svar. Just med det här med GV tänkte jag faktiskt ta upp lite senare. Ja, men då skippar vi det till nästa gång. Ja, alltså, okej, precis. Tack så mycket. Ja, det går. Ja, så, får jag flika in lite? Ja, eller ska vi gå vidare? Ja. Vi i skolan är i processen av, jag är i processen av att skapa mitt första spel nu. Eller ja, del av en grupp vi skapar i, som en projekt, ett projekt i skolan. Vi har, jag vet inte om vi, nej, vi har inte pratat om det här på podden med. Så att vad vi ska göra är att vi ska skapa en Heroes of Might and Magic 3-klon. Det var, man blev, de sa helt enkelt att det är bättre att ni kopierar någonting, för att ni ska fokusera på att programmera, alltså tänka på det internetbaserade och hit och dit. Tänka på sånt istället för att skapa en story eller något sådär. Så man var, här ska vi inte vara kreativa, här ska vi nej, göra. Ska, ja, vi var uppmuntrade helt enkelt att kopiera någonting. Så då valde vi Heroes 3, vilket är ganska duktigt, eller ganska stort gapat, eller man ska säga. Tänk på att det är ändå ganska komplicerat. Så det som vi har valt som programmeringsspråk och då plattform är då SDL, det står för Simple Direct Media Layer, och C. Och de som har utvecklat tänker, C, va? Är det galna eller? C, är du galen eller? Ja, och ja, det är väl kanske lite, men tanken är då att vi har jobbat med C sedan i höstas, och det här ska väl på något sätt vara kulmen av detta. Detta då, om vi ska gå vidare på med andra objektbaserade programmeringsspråk senare. Men SDL är där en grafik, inte grafikmotor, men det är ju ett bibliotek som tanken är att du ska kunna skapa grafik då, specifikt mer 2D-grafik som ska kunna vara operativsystem oberoende. Du ska kunna skriva kod som ska funka på Linux, OS X och Windows då. Men det var ett väldigt intressant, vi är ganska tidigt projektet än så länge, så vi har en liten prototyp som fungerar. Men det som jag ville komma till är att ja, vi har snott alla assets, vi hittade en sida där man kunde zooma så här 2D-meshes, så snott vi allihopa och gick därifrån sen. Men som sagt, det var inte det som var viktigt liksom. Och vi har inte så mycket tid på oss heller, så det skulle bara vara jobbigt att bygga eget. Precis. Okej då. Att, ja, men det är spännande, och vi har ju begränsat oss väldigt mycket. Vi har simplifierat mycket av mekaniken som finns i Heroes of Might and Magic 3. Vi har plockat bort de flesta resurserna och sånt där. Vi har bara en ras till exempel. Vi kommer bara ha en karta också. Hur mycket tid sa du att ni hade? 7 veckor. Okay. Totalt. Mm. Och sen ska det bli, vi ska göra reklam för vårt spel också. Det ska bli en på 30 sekunder och en på 1,5 minut, och det kommer jag nog stå för. Jag har hållit på med det där innan man spelar in och redigerar och hit och dit. Så att, ja, det blir spännande. Vi ser vad det blir av det. Verkligen, verkligen. Ja. Vi ser fram emot det. Vi kan sända reklamen här sen på extra knäck, du vet, 30 sekunders paus i podcast. Ja. Nu, mina damer och herrar, har vi kommit till, ska vi ta en kort reklampaus? Kom, gå ingenstans, vi är snabbt tillbaka. Vi vill tacka våra sponsorer. Gå till Haninge. Vi kan ju bara klarificera det här, vi ska inte ta en reklampaus. Ja, jo. Jo, vi ska. Våra nya sponsorer, KTH Haningen. Och så måste alla typ på, om nu folk hade sett Teamspeak, så alla måste ha just den loggan som en sån bild på Teamspeak också. Alltså, jag är inte den som är den. Om de skulle känna för att sponsra podcasten, så kan du ju hälsa den här läraren. Vi är öppna. Vi kan tänka oss att öppna en dialog om det här, men... Vi tar donationer. Donationsknapp. Precis. Vi får införa den här. Ja, men det var väl allt om spelutveckling, tror jag vi orkar ta tag i för den här gången. Det blir nog mer nästa vecka, tror jag. Så att, ja. Och som sagt, segmentet, det här är första gången det kommer. Så att, jag har ingen aning om vad folk vill höra, vad folk vill ha. Om ni vill att jag bara ska sitta och ranta, eller vad vi ska göra. Så att, skriv väldigt gärna in till vår mail, info@nordlivpodcast.se. Alternativt om det är så att ni vill skriva direkt till mig och inte låta de andra grabbarna få se lotta@nordlivpodcast.se. Vilket är väldigt elakt om jag kan bara säga det själv liksom, så. Okay. Men som sagt, är det så att ni vill skicka till mig så kan ni skicka det till Rob. Om ni vill skriva era hatbrev för i CSS eller så kan ni. Och nej, nu kommer jag kommer få massa mail som är bara dålig CSS-kod. Jösses, nej. Vänta, dålig CSS-kod, vad tror du om våra lyssnare egentligen? Nej, jag bara antar att det är sånt de skulle skicka till mig. Men bara för att göra mig arg. Det skulle vara kul att höra dig läsa upp och sen så har man liksom så röstning och liksom så. Jag har fått ett mail så det bara går såhär jätte, det såhär, jag har dåligt, liksom så här. Hela nivån på rösten bara går neråt bara. Så där kan du inte formatera ett style sheet. För helvete. Ah, ja, moving on. I alla fall. Moving on. Nämna en rolig sak som jag gjorde, eller ja, rolig, inte för min del, men jag kan tycka det var lite roligt. Jag fick uppgift att skapa kartan då, till vårt spel. Vad jag gjorde då var att vi hade ett textdokument med 100x100 siffror där 0 representerade vatten, 1 var sand och 2 var gräs. Och då fick jag sitta och förhandredigera den här jävla textfilen bit för bit. Mm-hmm. Jag tänkte säga att det är förvånansvärt hur vanligt det är egentligen. Ja. Så att jag har gjort exakt samma sak på 2 olika tillfällen. Jag gör det nu. Jag gör det nu. Jag hör såna där grejer. Jag sitter bara och tänker, okej, jag skulle bara, alltså jag skulle nog vara lat och bara göra en kodsnutt som randomiserar skiten och sen fixa de grejer som är liksom där det behövs. Där, så att det för att få lite fin justering bara, men att liksom sitta och lägga ut allting på en gång, det känns extremt tråkigt. Det tog 1,5 timme totalt tror jag. Men när jag copy-paste var min bästa vän. Okej, nu har det gått för långt i chatten här känner jag. Cloud Seeker säger att han tycker det skulle vara roligt att höra, eller intressant att höra mig läsa upp ett style sheet som det vore en barnbok. Jag känner att nu har gått för långt här. Vi springer från spelutvecklingssnacket här och återkommer till det nästa vecka och går in till nästa sektionen där vi har eventuellt andra nördämnen. Och jag tror alltid att vi har ett par eventuellt andra nördämnen i form eventuellt av trailers, eventuella trailers. Eventuella trailers. Du får låta som vi inte har sett dem eller att de inte existerar ännu förrän jag vet inte om de finns förrän vi har sett dem. Schrödingers trailer. Den finns eller inte finns. Jag kan ha sett den eller inte. Jag vet inte om den finns eller inte. You never know. Ah, ja, okej. Okay. Så trailern i fråga som det gäller nu är ju alltså Batman vs Superman filmen. Så hade den en subtitle också? Jag kollade faktiskt. Battle for the World. Såklart, det ska vara super. Alltså jag måste väl säga att jag är lite hypad, okej? Okay? Okej. Tack för det. Jag kan säga så mycket mer egentligen. Gå och se trailern, okej? Okay? Googla den på YouTuberen helt enkelt. Det är det bästa. Googla den på YouTube. Ja. Men vad sa du? Det heter Batman vs Superman Dawn of Justice, eller vad den? Jag hittar bara på ord just nu. Ja. Ja, nej, men ja, det är Dawn of Justice är det. Okay. Injustice. Du kan inte titta på den. Du kan inte titta på den när vi sitter och pratar om det. Det går ju inte. Or can he? Tyst, alla sitter och tittar. Det vet inte. You never know what I'm doing right now. Okej, okay, alla andra utom jag kan, för jag har inte simultan förmågan till det här, grabbar. Det är prata eller inte prata. Ja, men då kan du prata. Du kan prata med mig Lotta medan de andra sitter och tittar. Men nej, alltså jag tyckte alltså den gav ju inte iväg så jättemycket grejer, men det var ju lite fina shots av grejer av folk och man fick egentligen se lite mer av Batman liksom. Så att Så det, jag är lite hypad faktiskt, även om det kommer ju inte vara en Marvel-kvalitet, det är helt klart liksom, för inte om Man of Steel är att gå efter direkt. Jag gillade Man of Steel, jag måste säga det bara. Okay. Jag tyckte Man of Steel var en bra film, men jag kan ju se att det finns ju en hel del flas i filmen, och jag känner att man behöver nog kanske checka in lite av sin reality. Tappade bort all färg någonstans, jag vet inte vad de tog. Alltså, eller hur? Men ja, nej, jag tror vi har haft en diskussion om Mellanstil faktiskt i podden. Jo, men, vi hade nu det nu. Ja, nej, men så att jag ser fram emot det är ju, som sagt, det är bara första trailer, så att vi får se vad som, om man får kanske lite mer kött på benen i nästa trailer. Men ja, men det är så Star Wars, det kändes så här, för andra trailern var ju jättebra ju, så yes. Ja, nice. Det är sant. Vad var det för fantastiskt ord vi kom på? Det här försiktigt optimistiskt. Du är skeptimistisk. Skeptimistisk, ja. Är du skeptimistisk? Ja. Fast jag lutar nog mer åt det optimistiska hållet. Men det är kanske för att jag inte har så... Jag har väl inte så jättehöga förväntningar när det kommer till DC-filmerna liksom. Marvel, där har vi ju haft så jättebra... De har ju ett väldigt bra track record för de senaste, för alla deras filmer. Speciellt, jag menar, om man tittar liksom mot Avengers till exempel. Jag har ju bara sett trailern. Men jag är så här hypad. Och jag är säker på att jag, även fast jag är hypad och har väldigt höga förväntningar om den filmen, så kommer jag komma ut och vara nöjd. När det kommer till DC-filmen så går jag in med popcorn. Popcorn kommer gå att ätas under filmen. Det är väl ungefär den attityden jag har, gå in i de filmerna. Jag förväntar mig att få se coola fighter och over the top action lite. Lite samma förväntningar som jag har när jag går in och ser en Die Hard-film ungefär. Okay. Ja, nej, men det är lite så att, men ja. Men gissarnas, Cloud Seeker påstår här att skeptimistisk finns på engelska i alla fall i urbandictionary.com. Unsure about a particular situation. Skeptimistisk. Uppenbarligen så är det någon som har adminrättigheter över urbandictionary.com som lyssnar på oss just nu. Ja, även fast den här artikeln lades till den 12 april 2003, så att jag vet inte riktigt. Nej, de har gått in och ändrat. Vi har en lyssnare som också är en time traveler. Då kan det vara. Han måste ju haft såna typ, eller som man sa, kallat lite för mycket på, ja, han är Doctor Who. Det är Doctor Who, kollar alltså på Nerdlivs podcast. Okej, om doktorn lyssnar på oss just nu, take me with you please. Jo, gärna. Seriously, har ni inte sett Doctor Who? Han tar väldigt sällan med sig folk som faktiskt ber om det. Ja, han måste först erbjuda. Jag skulle vara den coolaste companion någonsin. Ja, men kom igen, jag sa... tjej. Det spelar ingen roll, han har ju haft manliga companions liksom. Men precis, precis, har han? Ja. Precis, jag, Jack. Också. Jack. Jack. Han var väl lite av en annan typ av companion till The Good Doctor skulle väl jag påstå. Men om man tittar, okej, om vi ska titta på gamla serierna så hade han flera stycken, okej. Okay. I alla fall. Moving away from Doctor Who. Nej, det gör vi inte alls. Det är ett bra ämne. För vi har inga nyheter relaterat till Doctor Who den här veckan. Så, Superman vs. Batman, ja. Så det var väl intressant. Skeptimistiskt var väl nyckelordet här. Ja, precis. Yeah. Men det ska vara min nya tagline för allting. Jag är skeptimistisk över det hela. Det kommer att komma. Det har funnits en trailer. Och jag tror att vi behöver nog inte säga mycket mer om den förrän vi vet mer. Och tror att, vad hade vi mer för roliga ämnen? Jag tror att jag sa att någonting om Daredevil får en andra säsong. Den gick ju lyckad. Jag vet inte om det finns något mer att säga där. Jag tyckte den var väldigt, första säsongen var väldigt bra. Jag vet att vi hade en diskussion om den. Vi har haft en längre diskussion om den. Jag var inte med i den diskussionen, så jag får lägga mina 2 cent nu då. Jag tyckte den var bra. Jag gillade serien. Skådespelare är väldigt bra. Jag gillar huvudkaraktären. Jag gillade inte direkt den i slutet. Så Kort och koncist. Ja, det var ju mest masken då som jag gillade i slutet. Resten av dräkten såg cool ut, men ja. Men i alla fall, men jag är hypad för en säsong 2. Yeah. Även fast vi kommer behöva vänta ett helt jävla år på den. Så farligt är det inte. Har vi några mer nördämnen som vi ska ta upp? Avengers, skitbra, gå och se. Kort och koncist, vi är klara. Ja, vad men det räcker det. Nej, så man, det finns inte så mycket att säga utan att gå in på spoilers. Men, gå och se den bara, det är värt att inte spoila någonting. Den är bra, det är allt alltså, ni behöver veta. Det, bra, det var skit, alltså den var väldigt humoristisk. Det var jättemycket skämt och sånt där, vilket är förvånande. För det har inte funnits så mycket på det sättet i de andra filmerna. Men alltså, vi i publiken, vi skrattade gott jättemycket. Avengers var ju full av skämt. Ja, ja, men det här var, jag märkte att... att det var ännu mer här i den här filmen. Det är väl Cloud Seeker. Cloud Seeker nämner jag ett år. Jag väntar fortfarande på nästa säsong. Ja, den är fantastisk. Den är ju den, alltså det, jag blir ju arg varje gång nu. Jag är liksom så, jag tänker inte spoila det, men så senaste säsongen bara sitter man där bara, avsnittet, så plotlinen bara liksom så, man vet bara, du, vet du vad som gör mig ännu argare än slutet på förra säsongen? Hans näsa. Vetskapen om att det bara blir en Christmas special i år. Nej, inte en hel säsong. Den kommer inte alltså först nästa år. Alltså det är liksom så. Visst, han har liksom Benedict Cumberbatch och vad heter den andra killen nu igen? Martin Freeman. Martin Freeman, tack. De har varit jätteupptagna med Bilbo nu, men man sitter liksom bara, eller de har varit det, men nu liksom sitter man här och drar sitt hår och bara, kan det inte komma någonting någon gång? Vad som helst. Ja, den ser ni inte skeptimistiska. Avengers, den är vi bara arga. Nej, nej, vi är bara aggressivt nördarga för att det kommer något. Vi är nördarga, vi är narga helt enkelt. Nej men herregud. Det låter som något gött. Så, nej, du är narg. Nörj, jag är nörj. Är ännu ett nytt år alltså. Det är någon slags norskt troll eller? Jag vet inte. Ja, jag är nördigt norsk troll. Nej, ja, men Han kommer Fredrik. Fredrik påstår att alla dog. Ja, Avengers. Ja, så var det ju. Wow. Alla dog. Men spoilers! Jag hade en sån film angående Avengers, så att det hela den filmen var ett enda stort publikfrieri. Speciellt första scenen där de liksom, ja det här är inga spoilers för det är det första som händer, liksom de slåss allihopa. Och det är en liten scen där alla kommer på rak så i slow motion och liksom, och man ser bara det här gör de bara för alla fans ska liksom bara, ja vad coolt det här är, fan så häftigt. Men det var flera sådana scener som var liksom, det här bara, ni vet, vi vet att ni vill ha action och ni vet att jag älskar de här karaktärerna, så här, varsågod. Så. Ja, men det vi skäms inte om det här heller, utan det var fanservice utan anime. De hyllar det. Ja. Så att, men det var absolut en jättebra film. Jag går inte så ofta på bio då, men det här är en sån film som man vill se på bio för av spektaklet då. Ja. Excellent. Ja. Du behöver inte övertala oss mer. Vi kommer gå och se den. Se filmen, fan. Så fort jag har pengar nu ska jag gå och se den. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är bra att ha kommit. What? Man får se den när den kommer på DVD. Netflix om 2-3 år. Fast det är inte kul om man ska betala tillbaka, så det är lite mindre kul. I know. Vi hade inget mer tror jag efter det där. Det var det lilla roliga jag tänkte säga. Nu får jag ta och avbryta er snart, för annars kommer jag somna. Somna? Jag ska inte somna faktiskt. Eller svälta som det kommer i mitt fall. Ja, jag var starkt fundersam på att gå och göra med en skål flingor mitt uppe i alltihopa här. Det kan du inte göra, det är du som håller i hela det här spektaklet. Precis, jag är fastfängslad i detta bord tyvärr. Men jag kan gå och ta det. Herregud vad oprofessionellt. Nej, det går så inte. Ja, här är vi professionella och ordentliga endast. Ja. Äter inte i podden gör vi inte, nej. Det är mycket som helst här för förberedelse, nej. Måste sätta det så klart. Men vi ska inte äta i podden, vi ska smaska i podden. Ja, eller dricka. Ska vi ha det som tagline för podden då? Att, håll för att det blir en riktig smaskig podd. Vi kan sälja såhär tie-in godis också eller något sånt där. Såhär, nördmars skulle det vara typ pizza då. Vi är lite skeptimistiska över den här smaskiga podden. Och så dricker vi också bara för liksom bara lägga in allting. Jag har extra ljudeffekter som går utom på random i bakgrunden bara. Ah, ja, okej, okay, moving on. Moving on. Jag tror att vi lämnar våra nördämnen och går till våra lyssnarmail. Har vi fått någon rolig? Jag vet att Rob, du håller i detta idag. Har vi några roliga mail? Jag tar över efter Fredrik eftersom jag dör. Jag menar, han avvek idag för han hade andra saker. Han är inte alls död i bakgården. I alla fall. Det ligger så kvädigt i min. Han är i chatten, kolla, det är inte jag som blev det mörkt, här. Nej, men i alla fall, vi har fått två lyssnarmail den här veckan. Första mail då är från Nej. Djupt andetag, nu. Nej, men vi har fått två lyssnarmail. Första är då från en Vilma, har vi här. Hon säger så här: hej, jo, jag har lyssnat och tycker ni är bra. Smiley face. Yay. Några få frågor bara. Och det är här som allting går ner för. När de börjar fråga grejer. Du frågar inget, bara accepterar det som det är. Ja, jag tycker det är bra, men... Okej, okay, ja, nej, era sammanfattning om veckans spel, kan man få läsa den någonstans? Ser inget om det på er hemsida. Brukar inte vi summera den på Facebook? Beam också. På vad jag har sett. Ja, rätta mig om jag har fel. Svärt kort, va? Ja, precis. Jo, det, ja, nej, men det finns väl en kortfattad sammanfattning om folk tyckte om den eller inte, har jag för mig. Är det inte så? Mm-hmm. Så att ja, men vi kan väl kanske göra lite mer för det kanske. Fast det känns ju, vi vill att folk ska lyssna på podcasten, inte bara läsa vad som står. Nej. Det är bara läsa, ingenting. Ja, eller hur. Och sen kommer här. När kommer det om spelutveckling? Jag är lite nyfiken angående detta då jag själv står inför valet av universitetsutbildningar. Jag gillar att skapa saker i 3D-modelleringsprogram och håller på med det en del. Men hur är det med spelutveckling som ämne? Väljer man ett specifikt område inom utvecklingen och lär sig om, eller är det de flesta utbildningar mer breda och tar upp samtliga områden inom utveckling? Ja, du kan ju lyssna på den här veckans podcast som handlade om där har vi lite om spelutveckling, men du kan ju, Lotta och Max kan väl svara. Du kan ju säga det lite mer speciellt. Det är väldigt riktat att ha det. Man brukar gå som antingen grafiker för spelutveckling eller ljuddesigner för spelutveckling eller programmerare för spelutveckling. Det är väldigt separata oftast i de tre grejerna. Man kan också dela ut det som storytelling om man säger i spelutveckling, men den är inte lika, visst är den viktig om man säger så, men det är ju mer Den är inte lika stor, den läggs inte lika mycket tyngd på. Nej, en story kan vara bra, och sen är det man behöver göra till skillnad från att skriva till en film eller en bok eller liknande, är ju timing om man säger. Det är lite mer, det är en blandning med att göra en bok och en film. Man måste Ja, det är lite speciellt. Man måste tänka på gameplayet ska in emellan också och hur det driver fram storyn. Om du verkligen vill ha story, paus från story, nu kommer gameplay, och sen när det har kommit till ett visst mål i gameplayen så fortsätter storyn och lite sådär hur man ska göra det. Men det finns ju också en del som bara ligger rent på gameplay design, bara balansering och sånt där, en helt annan grej också. Så att det är uppdelat väldigt mycket. Kommer du med just kanske modellering och sånt, så finns det definitivt en plats för just det inom spelutveckling. Det finns ju mer generella kurser också. Det var ju ett sånt program som jag och Max gick på. Våran var ju väldigt specialiserad in på programmering dock, med lite precis. Små, bara lite små kurser för att känna på de andra. Och det, så är det, jag antar att det är ganska lätt att ha, så att man åtminstone vet vad de andra delarna som ingår i ett spel är. Okej, okay, så vi hade ju lite modellering, vi hade lite grafikprogrammering, lite animering. Men nästan ingen musikutbildning alls. Ingen för. Musik. Gud vad deprimerad jag blev över den delen. Men ja, det var lite lätt ljudgrej. Man kunde ju lägga in en bakgrundsmusik, men det var just det. Man gjorde en liten trailer med lite ljudredigering med ljudeffekter. Det var allt. Okej. Okay. Ja, men det mesta är ganska specifikt när det kommer till utbildningen, men alltså de flesta har lite generellt inom det också, eller? Det beror på lite vilken universitet man lite väljer. Lite kortfattat bara tänkte jag med. Det största universitetet just nu i alla fall, så vet jag förstår, är Skövde när det kommer till spelutveckling. Visby har också riktigt bra utbildningar. Så att om, beroende på var du bor i landet självfallet, beroende på om du känner dig villig att flytta eller inte, så de bara städerna definitivt. I Skövde så finns ju också Guru Games. Riktigt sköna grabbar. Det är de som bland annat skapat Magnetic. Och jag har förstått att de har en hel del samröre med skolan faktiskt. Men det finns ju som sagt utbildningar lite varstans i landet. Men ja, det är väl de stora. Okej. Okay. Fredrik säger här i Fredrik Botten säger här i chatten att våra recensioner då på veckans spel finns på Facebook och på Steam. Eller det finns kort sammanfattning då, men på Steam finns hela recensionerna då i diskussionsforumet, och då söker bara på Nördliv på både Facebook och Steam då. Hon avslutar här så här: slutligen innan ni tröttnar på mig. Ja, det vill jag ha gjort. Jag skulle aldrig tröttna på en lyssnare. Nej, jag skojar bara, förlåt, jag älskar er allihopa. Men inte dig. Du vet vem du är. Om ni alla fick jobba på valfritt spelföretag i valfri roll, oavsett om ni kan eller inte, vad skulle det vara? Smiley face. Tack och kram, Vilma. Ja, oh, nice fråga. Chef. Mycket bra fråga. Okej. Okay. Tala om för alla andra vad de ska göra. Vilket företag då? Ja du, BioWare tror jag. Såklart. Ja, nej, alltså, helt ärligt så skulle jag nog... jag går först för att det är jag som har tal... Ja. Det är du som håller in push-to-talk-knappen just nu. Ja, precis. Det är så det är. Så jag förutsätter. Men jag skulle nog... BioWare definitivt. Men jag skulle nog gärna vilja spela som... arbeta som story writer eller någonting sånt faktiskt. Ja, vi kan ta Lotta. Oj, är det nu jag är jättefjäskig och säger självfallet så vill jag absolut helst jobba på mitt företag Stormbound som programmerare. Nej, det får du inte. Men nej. jag vill faktiskt inte jobba på en riktigt så stor studio som BioWare, utan jag är mer ute efter den här lilla mysgruppen. Jag är typ Arrowhead, Guru Games, riktigt sköna människor. Feo Media visserligen också, men jag är inte jätteinne i mobilspel, det är inte riktigt min grej, även om deras quizkampen är riktigt trevlig och de också är riktigt sköna grabbar. Men ja, Guru Games eller Arrowhead som programmerar. Okej, jag tar väl och haka på härnäst. Jag skulle nog faktiskt vilja sitta som kompositör för Square Enix, speciellt för Final Fantasy 14-delen just nu. Oj. Det är just för en som faktiskt har liksom den toppen på musik i Final Fantasy 7 för mig, och Final Fantasy 6, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, men 7 är på toppen och de andra kommer som en delad tvåa på alltihopa. Och så allt vi skulle få höra är en massa Final Fantasy 7 remixes då, eller? Att det redan finns i spelet talar ju för varför det skulle vara så passande att gå till Final Fantasy 14, för att de fyller ju på med, och musiken i det spelet är ju så otroligt bra. Jag skulle inte vilja ta över den rollen, jag skulle vilja jobba med den personen som gör det just nu och driva det vidare på det företaget. Det skulle jag tycka var mycket roligt. Och det är just där, om man kunde ta den rollen. Jag tror inte jag är tillräckligt bra som musiker för att ta den rollen, men det var ju därför det var en sån här riktigt rolig fråga där man fick välja helt själv. Ja, du, jag kände bara att på soundtracket skulle man se om man så här, det här remix max version. Yes. Ja, ja. Det skulle bli mer metal. Ja, ja, det är okej. Vi går vidare till Christian. Ja, ja, vilket företag har jag nämnt för 24/7? Nej, du får inte välja det. fast nu var det faktiskt svårt för mig, för jag var ju jättestor för, vilka är det som, alltså nu känner jag mig helt dum här nu, fast det var jättelänge sedan. Vilka är det som gör Metal Gear Solid-spelen? Men det är Konami. Ja, jag kanske dem, för att de är ganska... Så bara för att jag vill förbättra Metal Gear. Du får gå ett Kojima-team. Ja, jag får joina dem med något. Eller Paradox som typ så här, historical researcher på deras mods. För det måste fortfarande förbättras, tycker jag. Då... Men fast de är också jättesköna. Paradox Interactive har så underbart humor. Så jag skulle lätt vilja jobba. Eller typ PR-delen, om de skulle typ göra någon tidning eller något. För det är ju det jag jobbar av. Eller det jag studerar just nu, så det är typ det. Det hade varit väldigt kul att jobba med dem. Så. Yeah! Nästa man, sista man. Jag? Det är så svårt. Jag har ju inte direkt någon favoritdeveloper, men jag kan väl haka på Christians grejer. Jag kan jobba på Valve eller Hidden Entertainment som gör CSGO och ska fixa skiten. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Då kan vi ha sådana diskussioner. Vad är det som är dåligt? Nej. Men alltså, jag vet inte vad jag skulle välja i så fall. Visst kan. Ja, det här med det. Jobbar det kan med Halston. Det kan vara svårt med sådana grejer. Men, ja. Alltså, jag känner att det vore intressant att kanske jobba på Square Enix liksom, och försöka få igång en riktig sequel till Chrono Trigger. Det vore nice. Det hade varit nice. Ja, och därmed... signalerar min knakande stol att vi går över till nästa mejl. Och det här är från Joakim, eller Jocke som han skriver här. Hej! I stor fet stil skriver han. Hej! Hej! Hej! Jag ser fram emot att höra om spelutveckling. Vilken tur för dig då! Om du lyssnar på det här avsnittet. För min del blev det aldrig programmering utan en vitt skild utbildning inom vården. Men intresset fanns alltid där. Ja, nej, men vården är ju värdigt. Men det är inte lika coolt som att vara spelutvecklare direkt, liksom. Så att det är definitivt minus i min bok i alla fall. Men därför skulle jag vilja fråga, vad är det absolut svåraste när det kommer till skapandet av ett spel? Och då tänker jag främst på inom utvecklingsprocessen, inte den kreativa delen innan. Tack annars för en bra podd. Ska bli kul att se om ni tar upp detta i podden. Nej du, Jocke. Ja. Alltså det beror ju på vad du är bra på. Jag får säga, jag kan gå först och bara säga direkt tidsestimering. Okej. Okay. Och det är inte pik till Lotta. Det är det också, men speciellt liksom att tänka på, det är mycket folks, mycket kreativa processer som ska komma och jobba tillsammans. Det är väldigt svårt att veta vad man stöter på för problem och sånt där. Jag skulle säga att tidsestimering är bland det svåraste. Mm. Faktiskt. Då tänker jag på helhet och säga att det är så stora projekt och säga att när jag bara tänker lite snabbt på en kvart så här, tror jag, men det tar ungefär 3 år att göra den här grejen. Då har man rätt mycket felmarginal. Mina lärare lärde oss pi-regeln i skolan. Då estimerar man tiden och sen tar man gånger pi och får man ungefär det kommer ta i verkligheten. Ja, jag brukar ta 25% extra, men ja. Ja, men det var ju mer humoristiskt. Men är det alltid det tar, känns det som. Ja, jag tror att Valve har tidsestimeringen och lite udda där när det kommer till vissa. Nej, alltså, det är inte det att tidsestimeringen är, det är bara det att de inte kan räkna till 3. Ja, det är deras problem. Ja, jag tror jag sa det där i tidigare podd också. Varför fick du skatt och jag fick inte? Taskigt. Det är bättre. Det är bättre. Nej, men jag håller med. De kan inte räkna till 3 helt enkelt. Nej, fast Max, är det inte så att Är det inte så att du tar gånger 25% eller plus 25% när du tidsestimerar dig själv och plus så där 50-75% när du ska så där översätta vad jag har sagt att jag kommer ta på mig? Case by case basis. Fin räddning. Vissa kräver lite mer än andra. Är du tidsoptimist då? Eller? Ja. Jag vet inte, är man en tidsskeptimist kanske? Jag är inte skeptimistisk överhuvudtaget. Jag är jätteoptimistisk. Och jag vet att jag är jätteoptimistisk. Mm. Så jag försöker vara väldigt pessimistisk. Men nej. Det funkar inte så bra. Jag menar, det är väldigt lätt för henne att säga att ungefär 5 minuter, då brukar man översätta det till ungefär 15 minuter, brukar vara ganska okej. Jag känner igen det lite. Vi har Larsens tidsräkning har vi. Och det innebär då att ja, snart vi är på väg innebär ja, typ 2 timmar. Vad var det strax då? Strax kan vara allting från 5 minuter till 3 dagar. Okej, jag tror på 3 dagar. Snart kan också, det är lite längre tidsräkning, men det börjar också på någonstans på 5 minuter, men kan vara i typ så här 5 år eller någonting. Det beror på ämnet. Ja, men, det beror på lite 5 minuter. Ja, men det är så typ vårat, vad är mitt typ? Det är typ också sådär jättetrögt, typ såhär. Lämna tillbaka grejer. Ja, jag lånade det här typ spelet av dig. Ja, jag ska lämna tillbaka det. Det är typ så 2 år eller någonting. Eller hur? Men jag tänkte bara dra oss tillbaka lite till själva spelutvecklingsgrejen. Men vad som var svårast. Om man bortser från tidsestimering, någonting som kanske har mer med själva processen att göra då. Vad kan vara svårast då? Jag skulle säga att det beror väldigt mycket på vad det är för typ av spel du gör. Men en grej som ställer till problem för ganska många är just nätverkskommunikation och hur man får det här att gå snabbt och smidigt. För du vill ju inte skicka för mycket info, du vill inte skicka för lite info, du vill få det att funka snabbt och korrekt och smidigt at all times. UDP, TCP, håller på då. Nej, det är väl det som vi fokuserar på nu i skolan. Vad projektet handlar om egentligen, vi ska göra. Det är ju det som menar kraven att det ska vara internetbaserat på. Så jag kan hålla med Lotta. Nej, absolut. Jag kom på den andra grejen som kan vara ju också social interaktion, tänkte jag säga. Och då menar jag liksom få en grupp att arbeta tillsammans. Jag vet ju det, om man inte har definierade roller på. Det skulle vara roligt att göra ett spel, men problemet är att alla vill oftast göra sitt spel, och när det kommer till gameplay-delar så är det oftast, om man inte har en dedikerad person till det, så har alla sina egna favoritspel som tycker att nej, det är så här HP ska fungera i vårt spel. Eller så kan man ju ha en rolig kompis som är med och jobbar på spelet, och så kommer han till jobbet en dag och tycker, hörni, jag hade en kul idé så att jag la in det här i natt. Och så har han till exempel lagt in olik färgade blodpölar och så vidare. Det var en lite rolig grej. Kommer du ihåg den, Max? Nej, ja, det var under utbildningen så satt vi alltså 9 pers och jobbade med det här spelet. Och det var lite sådär, var eller varannan dag så var det en kille som när han dök upp så tyckte han, ja men förresten, jag har lagt in en liten kul grej. Och det var verkligen helt random. Det, som sagt, någon gång la han in olikfärgat blod. Att, när fienderna dog så kunde de ibland blöda grönt eller gult eller blått eller vad det nu var. Och disco-zombies som vi kallar dem någon gång, som äter lite hip som hopp. Och så. Och man visste aldrig vad det var han skulle komma och ändra i koden, men det var någonting, det var jättestort och det var jättejobbigt att ändra tillbaka. Men det var spännande. Alltså, det var sagt, spännande. Arbeta med mycket folk utan någon form av koordinator kan vara lite klurigt med spel som är speciellt väldigt mycket personliga känslor i, som vill vara med och bända på det. Jag är inte spelutvecklare och sånt där, men jag känner igen det lite. Jag och en polare, vi försöker utveckla vårt eget liksom rollspel, alltså som Vampire till exempel så här. Vi håller på att försöka utveckla ett sånt, och vi sitter ju så här och helt plötsligt kommer vi på, men så här kan vi ju göra istället. Och så sitter vi där, ja, jag vet inte riktigt, men jag, så här, man kommer med olika konfliktande idéer, mm-hmm. och så måste man ju på något sätt reda ut vilken som är bäst eller vilken som passar bäst, eller om man ska skita i det totalt och försöka hitta på någonting annat tillsammans kanske. Då kan det vara svårt att hålla entusiasmen uppe så att säga, för att om man lyckas få komma med en idé som lyckas, det här tycker jag är jätteroligt, det här blir jättebra, så kommer någon och säger nej, det här kommer inte funka, och då måste man komma med sin idé som man tyckte var jättebra och lyckas svälja det och säga okej, det kanske inte funkar det här, och inte ha den här attityden att nästa gång du säger något då kommer jag ta ner det bara för att du tog ner min idé. Ja, eller hur. Jag tror det hjälper när man är bra vänner ändå, eller liksom har någon form av kamratskap liksom. För så att detta bra vänner efter en månad. Ja, nej, alltså, men man måste kunna prata med varandra. Kommunikation är jätteviktigt. Så länge man kan prata så är det lugnt. Kommunikation är viktigt i alla förhållanden, vare sig de är vänskaper, arbetsrelaterade eller ja, romantiska relationer helt enkelt. Och sen när vi stänger av podden så bara, nej, jag menar inte Nej, alltså jag håller faktiskt ganska starkt i det. Att jag tycker att det är viktigt att kommunicera med folk som man arbetar med. Speciellt om det är vänner liksom och sådär som man arbetar med, så att man har en öppen dialog. Så att det inte blir så här hurt feelings och butt hurts och andra typer av hurts liksom. Det är synd att man inte kan muta folk i real life. Kallas en käft nu. Och med de visdomsorden, eller? De visdomsorden med käftsmäll, så avslutar vi lyssnarmail-sektionen av den här podcasten faktiskt. Och med det så har vi faktiskt på något sätt äntligen lyckas nått slutet. Wow. Jag trodde aldrig vi skulle komma fram. Ja, min mage är glad att vi är här i alla fall, så jag kan gå och äta. Just det. Om det är någon som faktiskt orkat lyssna sig igenom allt det här, grats. Vi får fixa någon achievement eller något. Definitivt. Tack för att ni som lyssnar live har deltagit i chatt och stått ut med oss. Och även ni som lyssnar offline, så att säga. Om ni vill nå oss, all information ni kan möjligtvis någonsin tänka er vilja ha i form av länkar eller allmän information finns på vår hemsida nordlivpodcast.se. Gå dit, hitta allt. Roligare än så är det inte. Everything. Allt du någonsin kan vilja söka efter i ditt liv finns där. Ja, där finns länkar till Steam-grupper, iTunes och mailadressen till att skicka lyssnarmail, som för annat är info@nordlivpodcast.se. Vad behöver man mer? Precis. En käftsmäll. Ja! Nästa veckans spel än en gång, Yoshi's Island. En käftsmäll. Vi är skeptiska på framtiden över det hela. Det kan bli en köttsmäll. Ja. Och med det så tar jag och avslutar denna podcast. Och vi tackar även våra gäster som har deltagit i denna session av podcast. Säg hejdå så vi får avsluta. Hejdå! Hejdå!